Zoals zalmtartaar met truffelmayonaise. Rollade met stoofpeer chutney. Een hele ijstaart om zelf te versieren. En dat allemaal voor nog geen 6 euro per persoon. Zo kom je lekker in de kerststemming. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NOS-journaal. De Argentijnse regering wil de kosten die zijn gemaakt voor protesten afgelopen week verhalen op de actievoerders. De regering kondigde stevige economische hervormingen aan en daartegen gingen mensen de straat op. De nieuwe Argentijnse president wil dat de demonstranten zelf voor de kosten van beveiliging opdraaien. Volgens de BBC gaat het om bijna 70.000 euro. Twee Amerikaanse ambulancemedewerkers zijn schuldig bevonden aan de dood van een 23-jarige zwarte man. Hij kreeg bij zijn arrestatie een overdosis ketamine toegediend. Een jury verwijt hen dood door schuld en de rechter moet bepalen welke straf ze krijgen. De VS is ervan overtuigd dat Iran nauw betrokken is bij het plannen van operaties tegen commerciële schepen in de Rode Zee. Dankzij de informatie die Iran deelt met de Jemenitische Houthi-beweging zijn de Houthis in staat om schepen aan te vallen, laat het Witte Huis weten. En op een luchthaven in de buurt van Parijs zitten nog steeds 300 Indiase passagiers vast. Donderdag maakte een vliegtuig daar een tussenlanding. De passagiers zouden illegaal naar de Verenigde Staten willen reizen. Het weer, vooral in het noordoosten vandaag veel regen. In het midden en zuiden is het vaker droog. De rest van de dag veel bewolking en het is 10 of 11 graden. Ster. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Runderbiefstuk naturel per 100 gram, nu voor 1,90. Carvan Cevitam Original, blikken of flesjes, 2 voor 5 euro. En ideaal voor je kerstdiner, spaar nu voor topkwaliteit Koen Riekon pannen vanaf slechts 5 euro. En dat voor die prijs, Jumbo. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge kortingen op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. NPO Radio 1. Max. Weekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Het is ruim 4,5 minuut over 9:30. Tot 11 uur zijn we bij u. En om 9 uur dan komt zoals elke week onze politiek commentator Kees Boonman. Ons ankerpunt kunnen we wel zeggen. En hij is voor het laatst, tenminste niet helemaal voor het laatst, maar dit jaar, want volgende week, ja, dan is er reces. Willem Post komt ook. Die schreef een boek, De Ziel van Amerika. Nou, daar gaat het niet zo heel erg goed mee. Dan gaan we het hebben over darteritis, of jips, zwabbervoet. Dat zijn allemaal aandoeningen waar sporters aan kunnen lijden. En daar doen ze wel eens een beetje lacherig over, maar dat is echt een groot probleem. En sekswerkers, die hebben het extra druk met eenzame mensen rond de kerst. Om 10:00 komt Eva Meijer, die schreef een roman, Dagen van Glas. Een boek waarin veel mensen zich niet op hun gemak voelen in hun tijdsgewricht. Nou ja, het gaat over een heleboel andere dingen. Bovenhouwelingen, die bespreekt de boeken De Val van Gérard Depardieu. En Koen Verbraak maakte een serie over vaders. Zometeen de Russische Tesla, maar eerst gaan we naar een stemming. Ja, de VN-veiligheidsraad heeft gisteren een afgezwakte resolutie aangenomen over hulp aan Gaza. Eerder lag op tafel een staakt het vuren, maar de Verenigde Staten spraken hun veto uit. En om een nieuwe veto te voorkomen werd in deze nieuwe bijgestelde resolutie opgeroepen om voorwaarden te stellen voor een duurzame stopzetting van de vijandelijkheden in de Gazastrook. Juliette Verhoef is lobbyist bij Save the Children en een groot pleitbezorger van dat staakt het vuren. Goedemorgen. Goedemorgen. Teleurstelling of toch een klein beetje opluchting dat er in ieder geval iets is aangenomen? Het is op weg, op de goede weg, maar nog steeds een grote teleurstelling dat er geen uitspraak kan worden gedaan voor een staakt het vuren. Wat betekent dit concreet daar, op de grond, dat deze resolutie is aangenomen en niet een staakt het vuren? Er zal alles aan bewogen worden om zoveel mogelijk hulp naar binnen te krijgen. Dat is een goed teken, maar zolang er nog steeds bommen vallen in Gaza en de bombardementen doorgaan, is het ook onveilig om die hulp ook te verlenen. Is het niet mogelijk voor hulpconvooien om door Gaza heen te reizen om de mensen te bereiken die deze hulp nodig hebben? Ik las dat er nood was aan zo'n beetje alles. Voedsel, medicijnen, brandstof, water. Er is aan alles gebrek. Aan alles. Ook aan commerciële goederen. De winkels zijn al een tijdje leeg. Mensen zijn uit hun huis verdreven, hebben vrijwel helemaal niets, leven op straat, hebben beschutting nodig, hebben verzorgingsproducten nodig. Dus er is echt een tekort aan werkelijk alles. Israël zegt, wij doen alles om het er te krijgen om de bevolking te helpen. Is dat ook jullie beeld? Nee. Voor 7 oktober kwamen er ongeveer 500 vrachtwagens met hulp Gaza binnen. En nu, eigenlijk sinds de tweede grens is geopend, Kerem Shalom, waar meer vrachtwagens doorheen kunnen gaan, komen er iets van 200 vrachtwagens binnen. En dat is dan eigenlijk ook nog maar pas de afgelopen dagen. Maar het is natuurlijk lang niet genoeg, maar ik heb begrepen dat het ook nog eens een keer echt haast onmogelijk is om die goederen op de juiste plek te krijgen. Ja, dat klopt. En dat heeft te maken met dat de wegen onbegaanbaar zijn. Het heeft ook te maken met dat er nog steeds bombardementen zijn. Mensen worden opgeroepen om naar andere zogenaamd veilige plekken te evacueren vanwege aankomende vijandelijkheden. Maar nu blijkt toch wel na zoveel weken dat ook deze plekken die veilig zijn bestempeld ook onveilig zijn, omdat er ook bombardementen plaatsvinden. Dus het is volledig onveilig om door Gaza heen te reizen. En daarnaast is het ook onmogelijk omdat er zoveel vernietiging heeft plaatsgevonden. Ja, en er is dus hongersnood. Hè? De Israëlische president Netanyahu zet dat eigenlijk gewoon in als oorlogsmiddel. Ja. En dat is een misdaad, toch? Een officiële. Ja, in 2018, en daar was Nederland een van de initiators voor, is er een VN-resolutie aangenomen om honger als oorlogsmiddel tegen te houden. En dat is nu eigenlijk aan de hand. En daarom is het eigenlijk nog beschamender dat Nederland zich niet kan uitspreken voor een staakt het vuren, omdat we zien dat 2,5 maand voedsel en hulp wordt tegengehouden aan grenzen, waardoor de mensen dus honger krijgen. En de secretaris-generaal van de VN heeft vannacht ook gezegd dat deze ramp een ramp is die we nog nooit eerder gezien hebben. Nog nooit is er in zo'n korte tijd zo'n grote honger ontstaan onder een bevolking. Dus, Met wie gaat u eigenlijk allemaal in gesprek? Want u blijft lobbyen, hè, toch, voor die slachtoffers. Ja, in Nederland proberen we zoveel mogelijk het gesprek te voeren met Kamerleden, met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarnaast hebben we ook gesprekken gevoerd met Rutte zelf. Nee, ja, over Rutte wordt gezegd, en dat was toch gewoon cynische speculatie, dat hij met Amerika meestemt omdat hij oog heeft op een baan bij de NAVO. Ja, dat klopt. Daarnaast is dat wordt gezegd. En dat ziet er ook zo naar uit. Maar daarnaast is Nederland natuurlijk ook een bondgenoot van Israël. Het zou cynisch zijn als het echt om persoonlijke motieven zou gaan. Dat zou heel cynisch zijn. Nou ja, en Nederland is natuurlijk een land geweest dat altijd achter Israël stond. Ja. En Mark Rutte heeft herhaaldelijk gezegd, Israël heeft het recht op zelfverdediging. Ja. Maar je kan je ook voorstellen dat er een moment komt waarop dat recht zou komen te vervallen. Dat is niet zo. Het is een principe, hè, het recht op zelfverdediging. Het is dus niet zo dat als er 30.000 doden zijn gevallen, dat het dan vervalt. Maar het recht op zelfverdediging gaat ook samen met een zorg dat je zo min mogelijk burgers betrekt bij de vijandelijkheden. En vanaf eigenlijk de eerste dag van de bombardementen hebben we gezien dat juist burgers het slachtoffer zijn van de vijandelijkheden. Of als je hongersnood inzet als een oorlogswapen. Ja. Wat kunnen jullie nu nog doen? Wat is concreet nu de stand van zaken en wat is jullie aanpak? Jullie hebben gelobbyd. Nou ja, het resultaat dat ligt er van mede jullie lobbywerk. Mm-hmm. Jullie proberen daar hulp te krijgen, maar dat gaat moeilijk. Mm-hmm. Het is ook niet helemaal veilig. Mm-hmm. Maar wat is vanaf nu de strategie? Wat proberen jullie nog te doen? Blijven inzetten op een staakt het vuren. Want tegen heug en meug in. Tegen heug en meug in. Het is noodzakelijk, want het heeft geen zin om meer hulp naar Gaza te brengen als het niet veilig genoeg is om deze hulp te verlenen. Dat is alles wat erop zit. Ja. Op dit moment. Ja. Mm-hmm. Maar goed, stel dat het zover komt. Stel dat landen van de VN gaan pleiten voor het staakt te vuren. Mm-hmm. Wat zou er dan gebeuren? Nou, er is natuurlijk al een resolutie binnen de algemene vergadering van de VN gekomen die oproept tot een staakt het vuren. En die is met een grote meerderheid aangenomen, maar Israël heeft die naast zich neergelegd. Israël is bang dat als ze staakt het vuren afkondigen, dat ze dan ruimte geven aan Hamas en de mensen die ze zoeken om te ontvluchten of nieuwe acties te ondernemen. Ja, dat klopt. Hebben ze daar een punt? Want je kan je daar op zich wel iets bij voorstellen, dat als je het nu laat rusten, dat dan iedereen zich weer kan groeperen en organiseren. Nou, daarom is het ook zo belangrijk om ook een diplomatieke oplossing te zoeken. En dat alle partijen rond de tafel gaan om te zoeken naar een politieke oplossing van dit conflict. Is het op dit moment... ga verder. Nou, het is eigenlijk haast niet met militair geweld op te lossen. We zien nu dat de hele Gazastrook gebombardeerd is. En 85% van de hele bevolking ontheemd is. 20.000 doden. En we zijn niet een stap verder gekomen. Is het voor mensen van jullie organisatie mogelijk om daarheen te gaan? Wij hebben een kantoor in Gaza. Uh-huh. En we hebben daar ook iets van 32 medewerkers. En twee daarvan waren al voor 7 oktober toevallig buiten Gaza. En de rest is nog in Gaza. En helaas is vorige week een collega van ons ook omgekomen bij een luchtaanval. Samen met zijn vrouw en 4 kinderen. En nog 23 andere familieleden. Het is erg moeilijk om te werken. Het is niet alleen het alles vernietigende luchtaanvallen die uitgevoerd worden. Het is ook zo, mensen kunnen niet reizen. Communiceren is heel erg moeilijk vanwege de communicaties. Omdat internet, telefoonlijnen zijn afgesloten. Het is erg moeilijk voor onze collega's om daar te werken. Wat kunnen ze nog wel doen dan? Er is wel nog steeds. Ja, we werken ook met heel veel andere organisaties daar onderground. We zijn bezig met in ieder geval hulp te geven aan de mensen die in grote getalen naar Rafah zijn gevlucht. Die daar op straat hun veiligheid opzoeken, tenten opbouwen. Om die enigszins op te vangen. Om ook kinderen op te vangen die daar ook bij zijn, natuurlijk. Er zijn nu ook ontzettend veel kinderen die alleen reizen, kinderen die hun ouders zijn verloren. Dus want uw organisatie heet Save the Children. Is die hulp dan ook echt specifiek op die kinderen gericht? Of zeg je, dat kun je eigenlijk niet herhalen? Die is specifiek op kinderen en hun gezinnen en hun families gericht. Ja. Maar jullie zijn niet de enige organisatie die dan nog steeds actief zijn, toch? Nee hoor, er zijn ook meerdere organisaties actief. Ja. Samenvattend, het staakt het vuur is niet gelukt, maar dat moet alsnog... Jullie blijven daarvoor Met klem wijzen we daar nog op. Ja. Dank, Juliette Verhoeven, adviseur humanitaire crisis bij Save the Children. Dank u wel. Rusland presenteerde deze week de eerste in Rusland gebouwde elektrische auto. Met de Russische Tesla. Die Russische Tesla kon wel rekenen op veel hoongelach. Omdat het een beetje lijkt op een Fiat Multipla. Ik weet niet of mensen thuis daar meteen een beeld bij hebben. De Multipla, de ooit gekozen tot lelijkste auto aller tijden. Ja, maar ik heb hem gezien. Ik ben even gaan googlen. En jij vond hem wel mooi, toch? Ik vond hem leuk. Ja? Ja, ik vond hem leuk. Het leek een beetje op zo'n gepersonificeerd autootje zoals je in kinderboeken ziet, weet je wel? Omdat hij een gezichtje heeft. Ja, heeft een gezichtje, ja, goed. Maar in ieder geval, ja, gaat Rusland met dit lelijke eentje de westerse wereld veroveren? We gaan het er eens eventjes over hebben met autojournalist Frank Jacobs. Hartelijk welkom. Hey. Ja, wat dacht u? Want hij heet de Amber. De Amber, ja. Van de fabrikant Aftotor. Ja, Aftotor. Dat is een fabrikant die wat tijd over heeft op dit moment. Dus hebben ze de Amber verzonnen. Nou ja. Hij heeft ook een gezichtje, hè? Hij heeft een gezichtje. Hij zou zo een Cars kunnen bijvoorbeeld. Het is dat bedoel ik. Zo'n soort autootje is het, ja. Ja, u noemt zelf al de Multipla, een van de lelijkste auto's ooit. Ik moet wel bij zeggen dat de Multipla tegenwoordig een cultauto is. Er zijn wereldwijd allemaal fanclubs voor de Multipla, omdat die zo lelijk is. Maar zijn er nog veel mensen die in zo'n Multipla rijden? Er zijn de mensen die dat doen dat uit volle overtuiging, denk ik. Ja. Oh, je hebt vast Multipla clubs en zo. Ja, die heb je allemaal. Dus als je maar lelijk genoeg bent, dan word je weer mooi. En dat geldt ook bij auto's. Zo is het. Ja, je hebt een heleboel auto's die lijken allemaal op elkaar. En die springt er dan gewoon precies, echt uit. Het mooiste voorbeeld is nog altijd de lelijke eend. De Chevaux die zo lelijk was dat die lelijke eend ging heten. Nou, tegenwoordig als je een De Chevaux wil rijden, dan betaal je voor een roestig, deukig exemplaar betaal je een veelvoud van wat hij ooit gekost heeft. Dus. Echt waar? Ja hoor. Maar goed, waarom zouden die Russen toch zo'n Multipla-achtige auto ontwikkelen? Nou, het uiterlijk moeten we niet al te serieus nemen. Het is maar een concept voor een auto die een opdracht gegeven is bij een groep studenten in Moskou. En ze hebben nooit eerder een elektrische auto gebouwd. Dus het is voor hun is allemaal nieuw. En als je zo'n auto ontwikkelt, dan begin je bij de techniek. Bij het onderstel, bij de aandrijflijnen en zo. En dat bouw je. En als dat doe je dan binnen de beperkingen die je hebt. En als je eenmaal staat, dan is de kwestie, oh ja, er moet ook nog een koetsje omheen. En dan kloppen ze er maar wat omheen. Ze hebben ook al zelf gezegd, deze auto, als hij in 2025 op de markt komt, gaat hij er niet zo uitzien als hij nu doet waarschijnlijk. Ach. Dus die look was niet echt ontworpen, niet bedoeld. Het is gewoon zoals het eruit kwam. Maar de wetten van de aerodynamica worden ook getart. Maar de koets is hier. Het is een soort blofje. Ja, vorm volgt functie in dit geval. En laten we eerlijk zijn, we zitten met z'n allen ook hier in Nederland nou over zo'n projectje te praten. Dus ze hebben wel een bepaald doel bereikt daarmee. Zo is het, ja. Maar u noemt dat een koets, hè? Ja. Dat is zo grappig dat nog steeds dat woord koets gebruikt wordt voor een carrosserie van de auto. Ja, carrosserie is een mooi woord voor koets, ja. Ja. Wat voor autoland is Rusland? Rusland is een hele grote markt, nog steeds. Heeft ook een hele grote auto-industrie. De grootste is Autovaz. Dat is, die kennen wij al van een van de merken die ze ooit voerden. Nog steeds voeren is Lada. Autotor is een relatief jonge fabrikant. Die is, ik meen midden jaren 90 is hij opgezet. Het is niet zozeer een autofabrikant zoals wij die kennen als Renault, Volkswagen, noem maar op. Maar het is een assemblagefabriek. Moet een beetje vergelijken met Netcar in Born, waar ze niet hun eigen auto's ontwikkelen, maar in opdracht van andere fabrikanten auto's ontwikkelen. En Autotor heeft altijd auto's gebouwd in CKD-vorm. Dat heet Completely Knockdown. Dat zijn een soort bouwpakketten. Wacht. U bent mij even kwijt. CKW? CKD, staat voor Completely Knockdown. Dat betekent betekent dat een auto, dat is een hele oude manier om importheffingen te vermijden. Dan wordt een auto in het land van oorsprong als een bouwpakketje in een krat gezet, gaat naar het land van bestemming en wordt daar in elkaar gezet. Dan heb je minder importheffingen. Dat wordt al decennia lang gedaan over heel de wereld. En dat deed Autotor altijd voor General Motors, voor BMW, voor Kia. Dat soort merken werden allemaal in Rusland in elkaar gezet. En dat deden zij. En door alle sancties nu hebben ze geen werk meer. En nou laten we een elektrisch autootje gaan bouwen. Ze moeten gewoon snel een nieuwe missie vinden als fabriek. En daar komt dit project vandaan. Eigenlijk wel. En u noemde het net de Russische Tesla. Nou, dat woord dat haalt hem eigenlijk al in. Want we moeten niet vergelijken met een Tesla. Dit is een elektrisch stadsautootje. Als we hem al met een westerse auto moeten vergelijken, dan moeten we denken aan een Smart 4-2 Electric of een Renault Twizy. Nou, dat zijn ook geen auto's waar je posters van drukt, zeg maar. Dus het is echt een stad. U zegt het! Ja, nee. Het is een elektrisch stadsautootje. En je kunt het niet vergelijken met een grote volwassen reisauto. auto elektrisch. Had je de indruk dat het wel een goed ontwerp is? Dat het een interessant project is? Het ontwerp is natuurlijk gruwelijk. Nee, ik bedoel niet alleen het uiterlijk, maar ook de techniek. Ik heb de techniek niet gezien. De cijfers zijn niet heel best. Hij heeft 5 pk. Nou, dan moet je bij een verkeersdrempel moet je een ezeltje van stal halen om eroverheen te krijgen. Het is een auto met een actieradius van 100 kilometer. Zeggen ze, nou, 100 kilometer als je moet hardlopen is een heel eind. Maar met de auto is het helemaal niks. En hij haalt maximaal 80 km per uur. Dus het zijn cijfers die echt vreselijk achterhaald zijn. Maar het is hun eerste poging. Maar het is inderdaad wel een begin. Je zou ook kunnen zeggen, ze zijn wel een beetje laat op het feestje van de elektrische auto. Ja, absoluut. Maar Rusland is ook een drama voor elektrische auto's überhaupt. De afstanden zijn gigantisch. In Nederland hebben voor elektrische auto's heb je een goede infrastructuur nodig. Dus veel laadmogelijkheden. Nou ja, als je van Vladivostok naar Irkutsk moet met je elektrische auto en je hebt nog 50 kilometer rijbereik en het volgende gehucht is Omsk. Als je naar Omsk moet. Precies. En dus buiten min 30, dan ga je een wisse dood tegemoet. Dan krijgt toch, Omsk gesproken, krijgt... Gaan de wolven je achterhalen. Precies, dokter Amspé, een nieuwe invulling. Maar van Moskou-Noord naar Moskou-West, dat moet toch wel te doen zijn? Precies, met een elektrisch autootje zoals de Amber bijvoorbeeld. Dat is prima te doen. Ja. Ik vind het zo leuk dat je het had over gezichten bij auto's. Ja. Ik heb wel eens gelezen dat ontwerpers daar echt over nadenken. Absoluut, dat een BMW ook een gemene grimas moet hebben, omdat dat angstaanjagend is, als een grote witte haai. Ja, zeker. Met dat rooster, weet je wel? Ja, zeker. Ik zat een paar pas geleden met de hoofddesign van Alfa Romeo te praten over zijn nieuwe creatie. En dat was alsof je een persoon beschreef. Gewoon, de koplampen zijn zo, want het is vriendelijk, maar toch doordringend. En dat is echt een kunst op zich, ja. Nou, er wordt echt nagedacht over het karakter dan, hè, van een auto. Ja, een Fiat 500, dat iedereen... Ik hoor mensen zeggen, wat een poppig autootje, wat een schattig auto. Ja, het is een stuk blik met 4 wielen eronder. Wat nou schattig? Maar ja, mensen zien het toch zo. Maar die is ook ooit ontworpen. Ja, die is ook ooit ontworpen. En ooit heeft er ook een ontwerp gedacht, ja, zo moet hij zijn. Ja, precies. Er zit wel altijd een idee achter. Er zit zeker een idee achter, ja. Autoontwerp is niet zomaar even wat lijntjes op papier. Maar dit prototype van de Amber ziet er zwak begaafd uit. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, maar ik denk niet dat wordt het uiteindelijk ook niet. Maar sowieso, je kunt niet, als je genoeg ruimte hebt, je kunt een mooie gestrekte koets steken. Maar deze auto moet klein, compact, stads, et cetera. Dus dan word je heel erg beperkt in wat je kunt. Is dit toch wel een punt dat je zegt van ja, die Russen gaan hier wel mee verder? Nou ja, Russische auto's hebben nooit uitgezend. Zijn nooit de chick magnets geweest. Het zijn natuurlijk altijd lelijke hokken geweest, Russische auto's. En dat blijkbaar vinden ze dat niet zo belangrijk daar. En het moet vooral praktisch zijn en goedkoop. Dus ze moeten dus in korte tijd die hele auto-industrie heruitvinden. Ja. En dan min of meer autarkisch. Ze kunnen denk ik wel nog onderdelen uit China halen. Ja, zeker. En een paar andere landen. Maar ja, alles moet op de schop. Ja, er zitten veel onderdelen in een wagen. Ja, nou sowieso, je zegt zelf al, de laatste vriend die ze hebben met technische know-how is China. En laat China nou toevallig langzamerhand het grootste elektrische auto producerende land ter wereld zijn. Ik was pas geleden nog in China bij Chery, een van de grote autofabrikanten, ook de grootste exporteur van elektrische auto's in China. En ik was met een groep internationale journalisten en we werden allemaal keurig behandeld, maar de Russen waren echt de goden daar. Die werden echt met egaars behandeld. Het voelt een beetje wrang natuurlijk vanuit ons oogpunt. Ik had ook weinig zin om met Russen aan tafel te zitten, maar ja, je wilt je gast hier niet voor het hoofd stoten. Maar ja, aan de andere kant, Rusland is gigantisch belangrijk voor ze. Rusland op dit moment is 30% van de nieuwe auto's die daar verkocht worden, komen uit Rusland zelf. En de overige 70% wordt vrijwel volledig door China ingevuld. Dus ja, het is het goudhaantje voor China. Ja, en China, daar moet het dus vandaan komen. Hoe zien de auto's daaruit? We hadden het over het uiterlijk van auto's. Ja, daar valt over te twisten. Ik vind het helemaal niet onaardig. China is natuurlijk, ook China is heel lang uitgelachen om zijn auto. Dat is tegenwoordig wel anders. De Chinese auto's hebben een heel eigen gezicht. Maar je ziet de laatste jaren zelfs dat westerse merken zich naar Chinese smaak gaan buigen in plaats van andersom. In welk opzicht? Waar merk je dat aan? Dat zie je aan bijvoorbeeld door de vorm van de koplampen, de achterlichten. Je ziet bij heel veel, neem de nieuwe Range Rover, de achterkant, die is echt puur voor Chinezen getekend. Maar dat is ook een hele grote markt voor Range Rover bijvoorbeeld. En ja, die Chinezen die zien de westerse markt en duiken daar middenin en dat doen ze goed. Het is niet zo dat ze echt een heel eigen signatuur hebben. Chinezen? Ja, nou ja, van het auto-ontwerp. Ik denk dat je denkt, wel, als je een auto ziet, dat je meteen ziet, oh ja, dat is een Chinese auto. Ja, ik denk dat je dat wel ziet, ja. Maar veel zijn er waarschijnlijk hier niet in het Westen. Dat gaat heel hard. Vorig jaar was 2% van de nieuwe auto's in Nederland een Chinees. Nu is het 4,2%. Dat is een ruime verdubbeling. En er komen, dus waar ik was in Chery, die komen komend jaar met 3 nieuwe merken naar Nederland ook. Dus er zijn nu al 11 Chinese merken op de Nederlandse markt. Het uitlopend jaar dus worden het er straks 14. Dus het gaat best hard. Ja, die concurrentie is natuurlijk heel erg groot, ja. Op elektrische auto's. Ja, zeker. En je ziet ook dat de Europese Commissie nu die Chinezen tegen wil houden. En zeggen ze hebben staatssteun, et cetera. Dus ze zijn er wel bang voor, ja. Zal er ooit een moment komen met elektrische auto's dat die actieradius zo groot wordt en die robuustheid zo, dat je wel van Moermansk naar Omsk kan rijden en dat via Sint-Petersburg zulke enorme afstanden? Ja hoor, die ontwikkeling gaat razendsnel. 10 jaar geleden was je al blij als je 150 kilometer reed met een elektrische auto. Nu haal je 400-500 kilometer met een de betere elektrische auto haal je makkelijk. En er komen nieuwe accutechnieken aan. We werken nu nog met lithium-ion. Dat wordt straks solid state waarschijnlijk, waarmee je met minder volume meer kilowattuur kunt opslaan. Dus dat gaat heel snel. En ik denk dat landen als Rusland, maar ook Afrika, Zuid-Amerika, waar de infrastructuur niet zo goed is, dat je bijvoorbeeld uit de voeten kunt met waterstof. Waar waterstof is in feite een waterstofauto is een elektrische auto waarbij je een eigen elektriciteitsgenerator aan boord hebt. Zonnepanelen? Ja, die opbrengst is heel laag. Hè. Je hebt het Nederlandse initiatief gehad, Lightyear, met een zonneauto. Ja. Maar ja, daar haal je bij volle zon haal je een paar kilometer per dag binnen. Dus dat is een Dan is vandaag een hele slechte dag dan. Ja, absoluut. Voor zo'n auto. Rij je zelf trouwens ook een elektrisch? Nee, ben jij hier met een elektrische auto gekomen? Ik ben op benzine komen rijden. Ik heb een heel oud Japans sportautootje. En die gaat mij oprijden in plaats van andersom. Dus, maar ik rij wel voor mijn werk heel veel elektrisch, ja. Toch wel? Ja. Oké. Dankjewel, autojournalist Frank Jacobs. Het ging dus over de nieuwe Russische elektrische auto. Maar voordat dat echt heel groot wordt, zal dat nog wel even duren. Maar het is in ieder geval een begin. En we zijn meteen even wat bijgepraat over de wereld van de auto's in het algemeen. Dankjewel nogmaals. Zometeen dan zijn we bij u terug. Dan beginnen we natuurlijk zoals elke week met Kees Boman. En Willem Post komt ook. Die heeft een nieuw boek geschreven over Amerika. Tot zo. NPO Radio 1. Na moord of doodslag is er geen weg meer terug. Het leven van het slachtoffer is voorgoed voorbij. Het leven van nabestaanden is voor altijd beschadigd. En ook daders moeten leren leven met de consequenties van hun acties. Human, de publieke tribune. Hoe leef je verder na zo'n ingrijpende gebeurtenis? In de laatste uitzending van de publieke tribune van dit jaar praat ik met twee mensen die aan weerszijden van een levensdelict stonden. Een dader en een nabestaande. Welke rol spelen woede, vergeving en berouw? En wat kunnen ze voor elkaar betekenen op hun pad naar herstel? Vanmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Op weg naar die klus scheurt de voorruit. Wat nu? Opgelost. Autotaalglas. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt. Met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Ome Willem. De val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste december cadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. 9 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Argentijnse regering wil de kosten die zijn gemaakt voor protesten afgelopen week verhalen op de actievoerders. De regering kondigde stevige economische hervormingen aan. Daartegen gingen mensen de straat op. De nieuwe Argentijnse president wil dat de demonstranten zelf voor de kosten van de beveiliging opdraaien. Volgens de BBC gaat het om bijna €70.000. Joodse Amsterdammers die na de oorlog terugkeerden uit vernietigingskampen zijn jarenlang gevolgd door de veiligheidsdiensten. Het Parool meldt dat zij werden bespioneerd vanwege hun betrokkenheid bij het Nederlands Auschwitz-comité. Dat werd destijds gezien als extremistische organisatie. De krant heeft de archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst ingezien, de voorloper van de AIVD. Het spioneren zou tot in de jaren 80 zijn doorgegaan. De voorzitter van het Auschwitz-comité spreekt er schande van. Twee Amerikaanse ambulancemedewerkers zijn schuldig bevonden aan de dood van een 23-jarige man. Hij kreeg bij zijn arrestatie in 2019 een overdosis ketamine toegediend. De hulpverleners deden dat naar eigen zeggen om hem rustig te krijgen. De zwarte man overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Ketamine wordt onder meer gebruikt om paarden te verdoven. Een rechtbankjury verwijt de ambulancemedewerkers dood door schuld. De rechter moet bepalen welke straf ze krijgen. In Tsjechië is vandaag een dag van nationale rouw na het bloedbad donderdag op een universiteit in Praag. Een man drong een universiteitsgebouw binnen en opende het vuur op studenten en docenten. Er vielen 14 doden. Daarvoor had de schutter ook zijn vader gedood. Later pleegde hij zelfmoord. In Tsjechië hangen vandaag de vlaggen half stok en straks om 12 uur wordt er een minuut stilte gehouden. Het weer, vooral in het noorden geruime tijd regen, in de rest van het land overwegend droog en bewolkt. Alleen in Zeeland is kans op wat zon. Het is maximaal een graad of 11. Morgen eerst droog en in de middag opnieuw regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend met met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend, zoals altijd op zaterdag. Onze vaste politiek commentator Kees Boonman. Dit keer met een terugblik op het afgelopen bewogen politieke jaar. Willem Post is hier. Hij is vermomd als zielenknijper van Amerika, want hij heeft een nieuw boek geschreven, De Ziel van Amerika, over een democratie op drift. We gaan het hebben over een ernstige neurologische aandoening die de carrière van menig topsporter in de war kan sturen. Dartritis bijvoorbeeld, of de zwabbervoet bij schaatsers. Jips. Jips. Bij golf. Nou ja, kan je allemaal zomaar krijgen. Ja. Zit dus tussen de oren. En, ja, antwoord... dat weet ik niet. Nou ja, dat gaan we zo uitvinden, ja, of dat zo is. En antwoord op de vraag wat de kerstgedachte inhoudt voor sekswerkers. Want dat schijnt een drukke tijd van het jaar te zijn. Maar eerst dus, zoals beloofd, de politiek. Ja, Kees, het einde van het jaar. Je ontkomt dus niet aan het terugblik. Ja, hoe gaan we dat doen in een relatief korte tijd? Een terugblik op het hele jaar. Ja, je begint er zelf al over. Ja, dat is zoveel gebeurd. Een helse klus in de ter beschikking gestelde tijd. Maar ik heb toch een aantal hoofdrolspelers eruit gepikt. En de mensen die eigenlijk de politieke voorpagina hebben bepaald. En ja, dat gebeurde natuurlijk in juli. Opeens gebeurde er dit. Afgelopen vrijdag heb ik, zoals bekend, de koning ontslag aangeboden van het kabinet. Die beslissing was unaniem, maar is ons desondanks allemaal zwaar gevallen. Ja. Dat geldt zeker ook voor mij persoonlijk. Dat was Rutte. Ja, het kabinet, ja, dat valt wel eens. Wat was nu anders, zeg je? Ja, omdat het niet hoefde te vallen. En dat drie coalitiepartijen het eigenlijk niet wilden. Heel boos waren dat er over het migratieonderwerp toch het kabinet struikelde. En dat komt waarschijnlijk toch doordat, waarschijnlijk komt door de VVD. Die hadden gewoon een plan uitgewerkt, een strategie. En misschien stond die strategie al wel maanden vast. Alleen het moment was nog niet bepaald. En dat moment was opeens in dat weekend of de bewuste vrijdag. Toen Jezielkus, met name de minister van Justitie en de baas ook van Erik van den Burg, die het asielbeleid doet, liet weten, we buigen niet, het is gedaan. Maar op de achtergrond betekent het natuurlijk ook het onderuithalen van Rutte, want die wilde eigenlijk dat kabinet helemaal niet laten vallen. Luister maar wat dat tot gevolg had. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En dat was een politiek verbaal, een meesterzet. Ja. Want op dat eerste moment, dat kabinet was gevallen, we wisten allemaal wel dat Rutte dat eigenlijk niet echt wilde. Bovendien is het iemand die altijd nog wel zo weet te zeilen op zee, dat hij niet omslaat en het altijd wel weer weet te fixen. Maar hij werd toch, denk ik, door de VVD-top, een aantal mensen in die partij, voor het blok gezet. We moeten gaan. En vervolgens in dat weekend, dat hij ook te horen kreeg, wordt het niet eens tijd voor iemand anders. Hij klonk zenuwachtig. Heel zenuwachtig. Het verbaast mij. Hij wist dat dit een bijzonder moment was. Niet om te erkennen dat het kabinet gevallen was, maar het bijzondere moment zat natuurlijk in het feit dat hij afscheid nam van de Kamer. En wat ik niet snel zal vergeten, is dat eigenlijk na het bekend worden van de val, die hele Kamer erop gespitst was om Rutte alle kanten, van alle hoeken van de Kamer te laten zien. Hè. Waarom is dit gebeurd? Waarom was het nodig? Waarom moest het nou? Waarom heeft ze niet opgelet? Hoe is dat precies gegaan? Wat wil de VVD nu? Dus iedereen zat daar klaar voor. En ik denk dat 90% van de mensen niet wisten, en wij zeker ook niet, de journalisten, dat dit gebeurde. Hij had dat ook de top van zijn partij maar aan een paar mensen laten weten. De vicepremiers waren er ook niet van op de hoogte dat hij bekend zou maken, ik stop ermee en ik ga weg. En opeens was er een omslag. En al die scherpe verhalen die moesten worden ingeslikt. Want wat doe je als iemand na 13 jaar opeens opstapt? Ja, dan een complimentje maken en zeggen, precies, dat heb je goed gedaan. Dan heb je hier Geert Milders. Ik zou de minister-president, de heer Rutte, Mark. Vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Nou, dat is toch wel aardig. Hartstikke aardig. Maar ja, in datzelfde debat werd het toch ook weer gewoon Geert Wilders. Na 543 rampzalige dagen vertrekken ze. Het kabinet dat er nooit had mogen komen. En ik heb het vaker gezegd, het vond het al niet deugen dat diezelfde partijen die in 2021 aftraden naar aanleiding van het toeslagenschandaal in 2022 gewoon terugkwamen alsof er niets gebeurd was. Maar nu gaan ze weg. Nu gaan ze weg. En er kwamen er allemaal andere mensen op. Ja, en niet zomaar andere mensen. Nou ja, we hebben het al eerder hierover gehad. We dachten richting verkiezingen en het speelt zich allemaal af rond het midden. Nee hoor, maar er waren opeens allemaal nieuwe kopstukken. En één daarvan, die had één zetel in de Tweede Kamer. Die had plots 16 zetels, waarmee de grootste partij in de Eerste Kamer, BBB, Caroline van der Plas, een onconventioneel politica, die plots ook toevallig had Elsevier met de HJ schoollezing mazzel dat ze al eerder haar hadden uitgenodigd. Dat is een prestigieus moment voor een politicus om een lezing te houden. En zij deed daar alle Amsterdamse intellectuelen die elk jaar naar zo'n lezing gaan even schrikken. People talking without speaking. Kent het allemaal wel? People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sounds of silence. We spreken wel, maar we praten niet. We horen wel, maar we luisteren niet. Het is wel een wonderlijk jaar. We dachten aan het begin van het jaar dat Rutte de laatste premier was die we dit leven zouden meemaken. Vervolgens is ineens Rutte zomaar verdwenen. Jij zegt misschien niet helemaal vrijwillig. Toen was ineens Caroline de grote belofte. Van de zomer werd Omtzigt ineens de grote belofte. Ja, het is nogal een achtbaan ja, geweest. Ja, het is wel even wennen. Het hele landschap is opgeschud. Maar ook de hele politieke klasse. En ook politieke journalistiek niet te vergeten. En ja, dit heb ik van Caroline van der Plas laten horen. Omdat dat een bijzondere manier is om je boodschappen over te brengen. Dat er te weinig wordt geluisterd. En dan ga je een lied van Simon & Garfunkel zingen. Dat is op zijn minste gezegd gedurfd. Ze kwam met een tractor binnen bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Ze zingt bij een prestigieuze speech. En ze trekt echt haar eigen lijn. En je laat Omtzigt al even noemen. Ja, die had ook één zetel in dat parlement. Die was afgescheiden van het CDA. Die zat daar zielig in zijn eentje. En het kabinet viel, en we hoorden dat gisteren de nummer 2 van zijn partij nog zeggen in Opeen. Toen hebben ze besloten, wij beginnen een nieuwe partij. Dit zei hij op die dag van Rutte, de 10e juli. Het nieuwe kabinet gaat een lege schatkist aantreffen. En een grote berg uitdagingen. Want met de val van het kabinet is geen enkele toeslagouder geholpen. Is geen enkel huis in Groningen hersteld of verstevigd. Is geen enkele arbeidsmigrant geholpen? Is er geen enkel huis gebouwd? En heeft geen enkele boer zekerheid gekregen? Nou ja, straks moet hij het zelf dan allemaal precies maar fixen. Hij noemde op wat er allemaal niet gedaan is. Wat er allemaal moet gebeuren. En waar hij toch met zijn partij, Nieuw Sociaal Contract, toch de indruk heeft gewekt. Want hij heeft 20 zetels. Dat hij hier allemaal iets aan gaat doen. Ik moet wel zeggen dat hij op zijn eerste ledenvergadering wel heeft aangegeven dat dat in 4 jaar niet lukt. Dus dat hij er zeker 8 jaar voor nodig heeft, waarmee wij ook weten wat eventueel kan gebeuren. Hè? Dat hij nog wel even blijft zitten. En we hadden Wilders ook al even gehoord. We hebben het hier wel over een nieuw politiek moment met de PVV, maar Wilders is de oudst langszittende Tweede Kamerlid. 25 jaar zit hij er. Pieter Omtzigt met een nieuwe partij zit al 20 jaar in de Tweede Kamer. Dus het zijn wel nieuwe situaties, maar toch met oude politici. En er was er ook nog een moment dat iedereen even ging speculeren dat Dylan Yasilgöz wellicht premier zou worden. Ja, nou, ik denk vooral ook dat zij daar zelf veel van droomde thuis of tijdens het uitlaten van de hond. Maar inderdaad, zij is prominent opeens aanwezig geweest. De opvolger van Rutte. En nou, nou ja, en de deur openzetten naar de PVV. En dat zal haar misschien nog duur betaald komen te staan. Dat is nog allemaal een groot vraagteken. Maar luister maar even hoe ze daarover sprak in september bij Op1. Wat ik echt heel belangrijk vind, is dat wij in Den Haag, in de politiek, niet de hele dag met elkaar, met onszelf bezig zijn. Met poppetjes en wie sluit wie uit en wie is premier en wie wordt dat. Mensen snakken ernaar dat er gewoon politici zitten die bezig zijn met het oplossen van de problemen waar mensen elke dag tegenaan lopen. Maar dat was al zo lang u Geert Wilders uitsluit zo. Dat mensen daarnaar snakken. Ik zit hier als de nieuwe leider. De VVD heeft een nieuwe leider na 17 jaar. En dat betekent dat ik ook de stappen zet waarvan ik denk dat ze goed zijn voor Nederland. Ja, die stappen zijn wel onnavolgbaar. Mensen beginnen nu langzaamaan te vermoeden dat er misschien helemaal niet een strategie is. Nou, er is wel een strategie. De vraag is alleen of die strategie lukt. En waarom zou die niet lukken? Omdat die strategie nogal verward overkomt en ook verwarring zaait. Niet in het minst in de eigen gelederen. Er is binnen de VVD echt onder de oppervlakte veel onrust over de koers. Wat wil de VVD nu? Hè? De VVD is toch een beetje in de sfeer terechtgekomen wat je vroeger bij het CDA zag, hè, een machtspartij. Dit land kan eigenlijk niet geregeerd worden zonder dat wij ons er op zijn minst mee bemoeien of in het kabinet zitten. Maar er is echt een andere situatie ontstaan. Dus ja, wil je meedoen? Wil je niet meedoen? Hoe ga je meedoen? Dat zijn allemaal rare uitspraken waar op dit moment niet echt duidelijk van is. Wat is nou echt de rechte lijn? Ik heb horen fluisteren in Den Haag zelfs dat om die lijn wat meer kracht te geven en die positie van ook de nieuwe leider Jezielkus wat duidelijker te positioneren, dat zij om die reden uit het kabinet zou kunnen gaan als demissionair minister van Justitie. En dat ze daarvoor echt zou kiezen voor het fractievoorzitterschap in de VVD, in de Tweede Kamer dus. Hè. Dat zou het allemaal wat duidelijk maken. Want al die dubbelfuncties, denk ook maar aan Erik van den Burg, die voor die spreidingswet is als staatssecretaris, maar als VVD-Kamerlid tegen. Nou, ga ik allemaal hier niet uitventen, is bovendien ook niet uit te leggen binnen de tijd. Maar, nogmaals, ik heb het horen fluisteren, dus ik weet absoluut niet of dat nog gaat gebeuren, of dat waar is. Maar goed, het is een onduidelijke en ingewikkelde situatie. Ja. Nou, Hoekstra is natuurlijk vertrokken. Ja, Timmermans is gekomen. Nou, dat geeft al een beetje aan. In zo'n overzicht de pieker je natuurlijk van ja, dat moet allemaal kort en helder en je wil niemand weglaten. Iedereen die een rol heeft gespeeld wil je noemen. Maar ja, je noemt het al, Hoekstra, zijn we eigenlijk al vergeten. Die heeft geruild met Frans Timmermans. Hoekstra zit in de Europese Commissie. En we zijn eigenlijk al bijna vergeten wat hij ooit hier gedaan heeft in Nederland. En Timmermans, die is weg uit Brussel. En die had gedacht dat hij hier toch wel voor het premierschap zou kunnen gaan. En ja, die zit toch eigenlijk een beetje in de zijbeuken. En dan hebben we Bontebal, nieuw, heel snel, veel aandacht getrokken, onbevangen leider geworden, ook in zijn campagne van het CDA. Maar ja, moet het toch doen met vijf mensen in een hele kleine fractie. Echt zo klein dat je dat 10, 20 jaar geleden niet eens durfde te dromen. Laat staan dat dat werkelijkheid zou worden. En hoe is het eigenlijk met de formatie dan, Kees? Het is wel een terugblik, dat begrijp ik. Maar toch, nu je er toch nog zit, is er enige ontwikkeling? Nou ja, dat zou aanmatigend zijn dat ik zou weten wat de ontwikkeling is. Het enige wat ik me af en toe afvraag is, komt het er wel echt van, een coalitie? En wat wordt de positie van de VVD? En zitten al die partijen niet vooral bij elkaar om niet te zeggen, ik doe niet mee? Dus dat is misschien eigenlijk heel lang met elkaar praten om te voorkomen dat er eentje de schuld krijgt als het onverhoopt mislukt. Let wel, dat is niet zo'n rare gedachte, niet omdat ik het zeg, maar omdat er ook straks in juni verkiezingen zijn voor het Europees Parlement. En verkiezingen, hoe dan ook, of dat nou voor het Europees Parlement is of niet, zijn altijd een test, zeg maar, een reële peiling over hoe men denkt over de politiek in Den Haag. En ja, als je zo'n formatie laat klappen, dan krijg je de rekening misschien uitbetaald bij die Europese verkiezingen. En ook Wilders, die nou opeens een hele machtige positie heeft. Ik denk dat hij ook zelf verbaasd is over, jeetje, wat kan ik nu allemaal? Ik ben de grootste. Ik trek aan de touwtjes. Ik ben initiator van alles. Die wil natuurlijk dat niet uit zijn handen laten spelen. Ook al twijfelt hij misschien om echt premier te worden, of dat wel echt gaat gebeuren. Dus maar iedereen zit elkaar aan te staren, hopend dat de ander opstapt? Nou, aan te staren om in ieder geval niet de schuld te krijgen als het onverhoopt misgaat. En ook met het oog op die verkiezingen. Want Wilders, dat kan ik me voorstellen, die wil nog wel een klapper maken bij die verkiezingen voor het Europees Parlement. Ze hebben nu niemand in het Europees Parlement. Ze hebben er eentje gehad, maar die is tussentijds opgestapt naar Forum voor Democratie. Dus jij ziet het nog niet zo snel gebeuren, dat kabinet, als ik jou goed beluister. Ja, het is zeg wel niet gebaseerd op kennis, maar gebaseerd op gevoel. Okay. En dat is heel gevaarlijk, als journalistieke analyse. Goed. Bonusquote. Laatste bonusquote van het jaar. Een kerstgroet, begreep ik, hè? Ja, kort, tot je verrassing wellicht. En van de informateur, ooit katholiek opgevoed, wel afscheid genomen van de moederkerk, geloof ik. Want je zegt niet zalig, ja. Een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Dat was heel kort. Zalig kerstfeest. En nou, iedereen die heeft een tijdje rust, die meedoet aan de formatie. En dat geldt voor mij ook. Ja, want jij bent even weg. Je gaat ook op reces, hè? Wanneer kom je terug? Volgend jaar ergens? Ergens. Ja, maar nog in januari toch nog wel. Maar nog wel voordat er een nieuw kabinet is. Oké, dankjewel Kees. Ja. En geniet van je reces. Ja. Ja. Hij denkt de hele dag aan Amerika, van minuut tot minuut. Hij is verslaafd aan de Verenigde Staten. Het is een soort dwangneurose geworden. Amerika-commentator Willem Post, u hoort hem vaker in dit programma, raakte op jonge leeftijd betoverd door dat mysterieuze land aan de andere kant van de oceaan. In Nederland leek alles donker en plat. In Amerika leek alles gekleurd. En in Amerika, daar gebeurde het allemaal. En nu is er een nieuw boek, De Ziel van Amerika, Democratie op Drift. Het is denk ik je meest persoonlijke boek, Willem. Ja, dat vind ik ook. En dat hoor ik ook van mensen die het al net gelezen hebben. Ja, het is ook wel een titel, hè? Ik bedoel, De Ziel van Amerika. Ja, ik probeer dan toch ook een beetje terug te kijken op al die jaren dat ik commentaar geef en Amerika heb meegemaakt, van kinds af aan, vanaf begin jaren 60, hè, dat je die bewondering voor Amerika toch meekreeg, collectief, ook van je ouders, hè, de Marshallhulp en de Kennedy-jaren. Ja, ja, jij schrijft, Willem, dat je, dat vond ik heel erg leuk, eigenlijk toen je klein was al betoverd raakte door een achternichtje, Mimi. Ja. En die Mimi die woonde in Amerika. Ja, en die kwam dan terug en dan dacht je, had een suikerspinkapsel of wat? Ja. Nou ja, vertel jij het maar even. Mijn familie is best ook wel, zeg maar een echte Hollandse familie. Hè, in die tijd ook, de vaders met stropdasjes. Hè, en je kunt het je allemaal wel voorstellen. Maar we hadden dus een achternichtje in New Jersey. En helemaal in Amerika, in die tijd, begin jaren 60. Ja, de Veluwe, hè, dat was een beetje het einde van de wereld. Of de Bloemenriviera. En daar kwam dus dat nichtje op bezoek. Dat werd per brief natuurlijk aangekondigd bij mijn ouders op de Haagse Erasmusweg. Nou, vanuit Twente, waar familie woonde, en de Achterhoek. Hè, kwamen dus mensen naar mijn ouders toe. Het was niet zo'n hele grote flat. Niet te veel details, nee, Willem. De woonkamer stond vol. Ik wil naar die suikerspin. Ja. Ja, en zij kwam dus bij ons op bezoek. Nou ja, en zij vertelde dus van wolkenkrabbers. En ik kreeg de Donald Duck als kind. En verslond dat ook. Ik kwam iedere week natuurlijk in de brievenbus. En zij vertelde, ja, Disneyland in Californië is net geopend. Daar is ook echt Donald Duck. Nou, als klein kind denk je dan, wat is dat voor een land? En ze vertelde over grote hallen waar je met karretjes doorheen liep. Nou ja, supermarkten natuurlijk. Dat was dus echt voor, ja, als je dan zo opgroeit, krijg je dat beeld van zo'n dame mee die een goudkleurige jurk aan had en zo'n suikerspin kapsel inderdaad en heel erg opviel. Dat neem je dan toch mee. Maar dat is ook de andere kant. En dat beschrijf je ook, dat Europeanen die kijken naar Amerika zien ook een soort horrorscenario van, oh, die kant gaan wij straks ook op. Amerikaanse toestanden. Ja. Europeanen vinden het plat, commercieel. Ook een beetje een angstbeeld. Ja, nou ja, en ik refereer in het boek ook aan, nou, laten we maar zeggen, hele belangrijke, invloedrijke reizigers naar Amerika. Ja. Bijvoorbeeld ook Johan Huizinga, hè, onze historicus rond 1900... die ook wel eens wilde kijken dat experiment Amerika. Hè, hoe gaat dat nou met die democratie? En dan ja, dat toch het gewone volk daar zoveel invloed heeft. En die man die schrijft dan, die historicus... ja, als je dan in New York loopt en je ziet die schreeuwerige reclames... toen al hè, op Broadway, dan heb je aan de ene kant zoiets van... wat fantastisch. En aan de andere kant moet je misschien maar gaan huilen. Zo wanstaltig is het. Hè? En hij raakte ook echt in verwarring. En ik voer meer van deze invloedrijke reizigers op. Hè? De Tocqueville bijvoorbeeld. Nou, Alexis de Tocqueville. Ja, maar ook leuk vond ik Charles Dickens. Die maakte een reis door Amerika in 1841. Nou, dat was ook niet bepaald liefde op het eerste gezicht. En die Amerikanen die bleven ook maar naar hem kijken als een soort attractie. Ja, ja. Ik vond dat een heel leuk stuk. Ja, mijn fantastische professor in Leiden, professor Lammers, ja. Hè, de belangrijke Amerikanist in de jaren 70-80, heeft mij op het spoor van Dickens gezet. En misschien mag ik daar iets over voorlezen snel. Ja, Dickens bezocht het platteland. En dat was heel, nou ja, heel somber allemaal. Maar de grote stad, dat was dynamisch. En dat was een soort van democratische koorts. En iedereen wilde met je praten. Want ja, dat gebeurt in Amerika. Hè? Geen enkele scrupules. En dan schrijf ik over Dickens. En ik citeer maar even uit mijn eigen boek dan. Over de nieuwsgierige Yankee die van hem wilde weten... waar Dickens zijn horloge had gekocht, hoeveel dat waard was... en of het uurwerk goed liep en waar hij het meestal droeg... en waar had hij zijn bontjas gekocht, warm genoeg, prijs... waarheen op reis, waar al geweest en waar nu heen... had Dickens de president al gezien, wat had hij tegen hem gezegd... wat had hij geantwoord en wat zei de president daarop? Het werd Dickens allemaal wat te veel. De Yankees hadden er zelfs plezier in hem te bekijken... als hij at, sliep of zich waste... Voor Amerikanen waren er geen barrières. Een democratische koorts heerste in het land. Dus ja, dat zijn observaties van mensen die... Ja. Nou ja, er werd natuurlijk, Europa werd gezien als een land waar dat, landen niet democratisch waren. Hè. Daar had je de oude aristocratie, daar had je al die zo'n standenmaatschappij. En in Amerika was het allemaal anders, toch? Ja. Even heel kort door de bocht. Ja, kijk, maar dat is wel een beeld wat ik natuurlijk ook altijd wel had. Hè. Amerika, de leidende democratie. En in mijn leven is het altijd zo geweest. Hè. Vanaf begin jaren 60. Ja, Amerika, democratie. Nou ja, in 1965 pas de burgerrechtenwet. Dat zwarte mensen konden stemmen. Hè. Dus misschien was Amerika pas een echte democratie vanaf 1965, zou ik zo zeggen. Maar toch, dat beeld. En dat is misschien toch wel, ja, wel de boodschap die ik in het boek mezelf, maar zeker de lezer natuurlijk ook, wil meegeven. Ja, die democratie in Amerika, dat geldt misschien ook al wat breder voor ons allemaal in de vrije wereld. Dat is allemaal nog niet zo lang geleden dat is nooit een perfecte democratie, maar een volgroeide democratie is geworden. Want kijk, je kunt makkelijk een heel mooi patriotisch verhaal houden over de Amerikaanse democratie. Dan zeg je, ja, 1776, schrijf ik ook in het boek, hè. Ja, Thomas Jefferson en een paar anderen schreven die onafhankelijkheidsverklaring. Ieder mens is gelijk geschapen. Hè. Vrijheid is een onvervreemdbaar recht. En dan komt een paar jaar later die grondwet met die machtenscheiding. Maar er was natuurlijk geen algemeen kiesrecht. En je moest landbezit hebben. En er werd ook gezegd, en dat zeggen ook een aantal van die reizigers die ik opnoemde net, hè, ook Alexis de Tocqueville en Huizinga. Zei, ja, maar stel je voor dat er toch ooit iets van algemeen kiesrecht komt. De grote massa, hè, langzamerhand breidde zich dat wel uit, dat kiesrecht. Is dat nou wel zo verstandig? Hè? Want als er nou een volksmenner komt, je kreeg toen al de sensatiepers ook, ja, dan is... Kijk, Europa loopt op zijn achterste benen met die monarchieën en die aristocratie. Dat begreep Huizinga, dat begreep de Tocqueville, moet ik zeggen. Die begrepen dat ook wel. Maar zit daar toch niet een groot gevaar in? Dat de massa gemanipuleerd kan worden? Dat zagen ze toen al. Maar jij maakt je ook wel zorgen over de democratie nu. Ja. Jij zegt, dit is misschien niet zomaar een kleine crisis. Misschien is dit wel onherstelbaar. De toon in je boek is... best wel bezorgd. Ja. Je hebt het over burgeroorlog. Ja, politieke over burgeroorlog. De divided states of America, die niet meer bij elkaar komen. Maar dat komt ook, weet je, ik zweef tussen historie en actualiteit. En als je nu op de actualiteit inzoom, Ja, dan hoef je alleen maar te kijken ook naar de woorden. Nou, je kunt ook kijken naar een data als 6 januari 2021... waarbij er wel doden zijn gevallen, hè, bij die opstand. Storming van de Capitool. Maar kijk nou eens naar de woorden. Ik bedoel, Trump die over zijn tegenstanders heeft gezegd... het is ongedierte. Biden, de Biden-campagne, die zegt... voor Trump is Hitler een rolmodel. Dat zijn natuurlijk woorden die zijn zo extreem. En dan ook de daad die ik net al even noemde. Dan zou je, als je op die actualiteit inzoomt, moeten zeggen... nou, daar is wel het een en ander aan de hand. Een ex-president die zich weigert neer te leggen... bij de verkiezing van dan toch zijn opvolger... dan heb je eigenlijk al een crisis in de democratie. Maar in dit boek ga ik toch wel even wat verder. Want het zou verkeerd zijn als wij ons helemaal focussen... op Trump en zeggen, nou ja, als Trump weg zou zijn, opgelost. Nee, want wat ik probeer uit te leggen is dat bijvoorbeeld die Tea Party... Hè, dat een hele belangrijke voorloper is geweest... voor ja, wat dan nu het Trumpisme wordt genoemd. Dat was niet alleen maar een belastingverzet... want dat hebben we wel vaker meegemaakt in Amerika. Ross Perot bijvoorbeeld, die daar vlak voor zat. Die Texaanse miljardair, die ook zo'n campagne voerde. Hè. Dat hebben we vaker meegemaakt, maar... onderzoek, ik noem ook wel een studie van Harvard... Wijst uit dat onder die Tea Party aan de basis, zeg maar, de gewone mensen... daar leefde al heel erg van... ja, maar raken wij nou niet ons oude Amerika kwijt... als we zoveel nieuwe immigranten krijgen aan de grens met Mexico? Toen al, hè? Dat was vanaf 2008, 2009. Dat was ook een financieel-economische crisis... die met name dat Middenwesten en het Zuiden trof. En dus het is eigenlijk een nieuwe stroming die er zal blijven... ook als Trump er niet meer is. Wat er in Nederland gebeurt, je kunt het nooit één op één vergelijken. Amerika is altijd uitvergroot. En het gebeurt hier altijd toch wel wat later. En misschien wat minder krachtig. Maar dat hele anti-overheidssentiment... dat speelt in Amerika al vanaf... nou, zeker vanaf Reagan eigenlijk ook al. Er zit altijd wel wat ingebakken, hè? De vrijheid van de individu. Maar vanaf die tijd zie je dat gebeuren. Maar de Tea Party, dat accelereert. En dan krijg je dan figuren als Newt Gingrich omheen en Pat Buchanan. En Trump is natuurlijk de ultieme woedige leider, populist. Er is geen groter populistisch talent dan Donald Trump. En dat kan ik zeggen, omdat ik vaak bij zo'n rally geweest ben. Ja, dat vond ik zo leuk. Want als je ergens bij kan zijn, dan ben je erbij, bij Trump. Trump. Ja. Maar ik las ook, dat heb je wel eens verteld... dat je bij Trump bent geweest en wat voor indruk dat maakt... en hoe moeilijk je erin kwam. Maar je hebt ook Joe Biden kwaad gekregen. Ja, dat was jij mocht één vraag stellen en je had een woedeaanval op je dak. Ja, dat was net toen Trump dus die hele beruchte rally hield... waarin hij voor het eerst ook sprak van... Where's Hunter? And the only thing his father can do is kissing Obama's ass. Nou, dat is buitengewoon ordinair en het ging de hele wereld over. Ook in ons journaal. Maar een paar dagen later, ik zat dus in Minneapolis... wel 9 uur rijden, moet ik erbij zeggen, terug naar Iowa. Ik wist dat op een zondagmiddag. En Biden stond er heel slecht voor in de campagne van toen. Hè. Dat was Biden stond ergens op de 4e, 5e plaats. Was wel de ex-vicepresident. Dus ik ging... Ik denk, ga toch even naar hem toe kijken wat... Er stond nauwelijks pers. Iemand van The Guardian en nog een paar journalisten. En we hebben uren moeten wachten. Want we dachten, hij moet toch even gaan reageren op wat Trump heeft gezegd. En eerst zou hij niet komen, welkom. Kees, dat wachten van jullie als journalisten. Ik heb het nu ook even meegemaakt. En plotseling kwam toch Biden, want hij moest wel wat zeggen. En deze beminnelijke man, de man van The Guardian en ik, verschilde eigenlijk... Ja, er komt toch een soort van flow. Beide van, heeft u een reactie op wat president Trump heeft gezegd? En toen, hij tikte 10 keer op de katheder. No, no. Nou, ik zal het niet helemaal nadoen. Dan gaat dat NPO. Nou, dat is al een beetje het nieuws. Ja, het kan kapot hoor. Maar hij zei dus, er is niemand in mijn familie, dus Hunter ook niet, die werkt... voor een buitenlandse firma. En er is dus geen enkele belangenverstrengeling. Daar stond dus de heer Biden wel een beetje te jokken. Nou, het staat in het boek het verhaal. Ja, mooi verhaal. Je eindigt eigenlijk met toch wel de hoop dat die democratie blijft... maar je maakt je zorgen. Hè? Nou, democratie is wel op drift. Dat is toch de boodschap van je boek? Ja, en ik vind... echt, en ik weet ook wel dat dat niet gelijk alles verandert... Hè, maar dat op scholen, ja, in Amerika, maar goed, ook ik ben een Nederlander... dat we ook in Nederland veel meer moeten doen aan burgerschapskunde. Want in Rusland, China, nou, daar worden kinderen meer nog dan afgelopen jaren... dat intensiveert, gehersenspoeld en gewaarschuwd voor ons als democraten... dat wij toch een verderfelijk systeem hebben. Nou, daar kunnen we nog heel veel meer over vertellen, maar in ieder geval... Dat vind ik echt ook een belangrijke boodschap. Dat zeg je, ja. Je zegt, ik denk dat het huis uiteindelijk wel zal blijven staan. Misschien zelfs tot in de eeuwigheid. Nou, dat vind ik wel heel lang. Maar er staat er maar wat echt zeker weet ik het niet, schrijf je dan. Ja, dat is gewoon mijn eerlijke antwoord. Ja. En dat probeer ik. Dus er zit, ja. Ik hoop dat ik wat dichter bij de ziel van Amerika ben gekomen. Nou, het is was een mooi boek. De ziel van Amerika. Dank je wel, Willem Post. A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck, and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a burning. I wished him luck, and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally, and Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. Elvis Presley, his latest flame. Stel, je bent darter. Nou ja, op dit moment wordt er veel gedart. We zien daar van alles over. Je speelt op hoog niveau, maar tijdens de wedstrijd van je leven lukt het fysiek niet om dat pijltje te gooien. Veel darters krijgen op een bepaald moment in hun carrière te maken met darteritis. Ja, dat klinkt heel grappig, ik weet het, maar het is niet grappig. We gaan praten met neuroloog Erik van Wensen. Hij doet namelijk onderzoek naar bewegingsstoornissen bij sporters. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is dat? Is dat een fysieke aandoening of zit het in het hoofd? We weten eigenlijk niet heel goed wat het precies is. Maar ik denk inderdaad dat het probleem in het hoofd zit. Het is een verkramping van de spieren. En als meerdere spieren tegelijk verkrampen, dan zit dat eigenlijk altijd in de hersenen, het probleem. Is dat en dat zo? Noemen we een dystonie. Ja. En dat komt heel veel voor. Want je zou denken, misschien is het een soort RSI. Dat je met dat gooien, dat gebruik je steeds dezelfde spieren, toch? Dat daar iets gebeurt. Bij RSI tennisarm, is, denk ik dan aan. Is het een, zeg maar, een overbelasting van de pols? Ja. Bij wat die darters hebben, is het een overbelasting van het brein. Maar giet niet de overbelasting van de pols? Want die pols gaat toch ook steeds heen en weer? Ja. Maar dan zou je pijn in de pols krijgen. Ja. Die darters hebben geen pijn. Die verkrampen. En als meerdere spieren tegelijk verkrampen, dan is dat altijd een aansturingsprobleem. Maar hoe ziet het eruit? Je wil gaan gooien en ineens lukt het niet. De arm doet het gewoon niet meer. Ja. En dan sta je daar met dat pijltje een beetje voor paal. In je hand, ja. Is het een stressreactie? Zou dat het kunnen zijn? Het speelt mee. Het speelt zeker mee. Want je ziet het met name bij de topdarters, topsporters, topmuzici. Dus kom ook bij muzici voor. Dat is als je viool meer moet spelen en ineens linkerhand kramp. Die verkrampt. Pianisten, de rechterhand die verkrampt. Dus het is heel taakspecifiek. En dat is de gedachte vanuit mijn vak, de neurologie, dat het een taakspecifieke dystonie is. Want die arm doet het wel als je moet autorijden of zo. Ja. En de jips bij golf. Ik dacht, ja, jips met een Y, daar had ik er dan echt nooit van gehoord. Wat is dat voor een woord? Het is gewoon een woord. Maken ze gewoon gekke woorden. Darteritis, jips. Ja. De zwabbervoet, hoort hij er ook bij? Ja. Ja, daar is Björn Nijenhuis, de oud-Olympisch schaatser, afgelopen jaar op gepromoveerd. Taakspecifieke dystonie bij het schaatsen. Ik ik snap het, maar zijn er nou ook, ik vroeg me af, zijn het dan bepaalde soort sporters die eraan lijden? Of kan dat nou iedereen overkomen? Of moet je daar een bepaalde persoonlijkheidsstructuur voor hebben? Gedachte is dat je inderdaad een bepaalde meer kans erop hebt als je een bepaalde persoonlijkheidsstructuur hebt. Dus je ziet meer perfectionisme bij mensen met een taakspecifieke dystonie. Dus ze zitten wat hoger in de angst, wat hoger in bepaalde mogelijke stemmingstoornissen. Je ziet het meer bij mannen. Dat is ouder interessant. Waarom zou dat komen, dat het meer bij mannen is? Ja. Het lastige van het onderzoek is, er is weinig onderzoek naar gedaan. Dus we weten eigenlijk allemaal niet zo goed wat het nou precies is en waar het door komt. Maar er is vanuit de muziekwereld best veel onderzoek naar gedaan. En dat is ook wat ik dan probeer te doen, maar dan bij sporters. En vanuit de muziekwereld komt wel naar voren dat er verschillende factoren een rol spelen. Nou, wat betreft man zijn, het idee dat toch op wat latere leeftijd die mannen extreem gaan oefenen en daardoor het brein overbelasten. Waarbij de vrouwen waarschijnlijk toch al eerder begaafd aan het oefenen zijn. Dus door die inhaalslag te maken gaat het bij sommige mannen fout. Zeker als je een aantal factoren hebt. Dus juist het perfectionisme, juist de drang om het goed te doen leidt tot de stoornis. Dit is ook stof voor nachtmerries. Hier gaan nachtmerries over. Je wil rennen, maar je benen doen het niet. Runner's dystonia. Dus bij hardlopen komt het inderdaad ook voor. Wat moet je doen in zo'n geval? Wat zou op dat moment, als je daar staat, het advies zijn? Is er dan nog iets aan te doen als die arm eenmaal geblokkeerd staat? Bij de darters ja. Want je hebt toch wel van heel veel darters gehoord dat die daar last hebben gehad ergens in hun carrière van darteritis. Ik las een stuk van, Berry van Peer, die. Ja, daar las ik een stuk. Die heeft het ook gehad. Ja, die heeft het ook gehad. Die is er overheen. Eigenlijk elke topdarter heeft er ooit in de carrière wel last van gehad. Dus bij darten lijkt je er op een gegeven moment wel af te kunnen komen. Maar er zijn genoeg sporters die daardoor een stap terug hebben moeten doen. En ook vanuit de muziekwereld, die komen niet meer op hun oude niveau terecht. En hoe kun je er dan van afkomen? Ook daar eigenlijk geen goed bewijs voor, maar medicijnen. Dus je zou propranolol, dat zijn beta-blokkers, die worden ook bij de cardiologie veel gebruikt om de hartslag, bloeddruk omlaag te helpen. Dat zou mogelijk kunnen helpen. De bepaalde medicijnen tegen dystonie zouden kunnen helpen. Maar wellicht ook angstreductie door middel van EMDR zou kunnen helpen. Maar dat moet allemaal uitgezocht worden bij die sporters. EMDR, dat moet misschien toch nog even uitgelegd worden. Sorry. Nee, dat geeft niet. Ik denk sommige mensen zullen het wel kennen, maar niet iedereen, denk ik. Een behandeling die uit de psychologie, psychiatrie komt om extreme angst te verminderen. Dus bij oorlogsveteranen hebben ze dat op een gegeven moment ontdekt vanuit Amerika. En dat leek heel goed, dat helpt heel goed. En de gedachte is, omdat een soort faalangst bij die sporters ook een rol speelt, dat je op die manier ook de dystonie wellicht zou kunnen verminderen. Het gaat met een soort rapid eye movement, hè? Ja. Daar staan die letters toch voor? Ja. Eye movement desensitization reprocessing. Okay. En dan moet je naar dat trauma toe. Dus in dit geval zou je naar de angst toe moeten. Dus dan moet je in zo'n therapie zeggen, Oké, je staat hier, de camera's op jou gericht. Jij moet je beslissende worp doen. Je bent heel erg bang. En dit gaan we een paar keer oefenen. Dat je die stress ervaart en leert overwinnen. Ja. Voor de exacte uitleg van die therapie moet je echt bij een psycholoog of een psychiater zijn. Maar kort door de bocht komt het daar wel op neer, inderdaad. En dat bier, want ik zie darters zelfs bier drinken. Ik denk dat helpt toch ook wel een beetje om angst weg te nemen. Ik bedoel, na 3 bier is het gewoon van, ach joh, we doen het wel. Ja, maar gooi je dan nog met goed? Name bij deze taakspecifieke dystonie zou het wel eens heel goed kunnen helpen. Maar ook omdat er alcoholreceptoren in de hersenen zitten die mogelijk een rol spelen bij deze blokkade. Dus alcohol zou goed kunnen helpen. Alleen kun je natuurlijk nooit tegen iemand zeggen, een sporter, joh, neem maar even 2 glazen wijn, whisky, bier en dan komt het wel goed. Ja, is dat in dat opzicht een andere sport dan hardlopen? Je kunt denk ik heel goed discussiëren wat sport is. En over darten, golven, is dat een sport? Maar het gaat met name om het uitvoeren van een hele fijne motorische beweging. Dus bij schaken komt het niet voor? Nee, voor zover bekend niet. Maar is ook te divers om het te hebben waarschijnlijk. Ik vroeg mij af, want het is dus heel moeilijk om het te behandelen. Waar bestaat uw onderzoek dan eigenlijk uit? Zoekt u naar behandelingen of bent u alleen maar bezig om die aandoening ja, te verder te onderzoeken? Verder te onderzoeken, op de kaart te zetten, want het is eigenlijk een heel onbekend fenomeen. Ja. Maar uiteindelijk de behandeling. Want wat mijn onderzoek met name nu behelst is, kan ik aantonen dat het een echte neurologische stoornis is? Dat is de hypothese. Maar het doel is natuurlijk de behandeling. Want de sporter maakt het helemaal niks uit. Of het nou neurologisch is of door een huidaandoening komt, die wil er vanaf. Maar mijn gedachte, mijn idee is wel dat door te begrijpen wat het probleem is, je sneller tot de oplossing komt dan dat je maar wat gaat proberen. Ja, want u spreekt ook sporters. Ja. Dus want u hebt een soort praktijk, of ik weet niet hoe ik me dat voor moet stellen. Ik werk gewoon als neuroloog in het ziekenhuis in Apeldoorn, in Gelre ziekenhuizen. Maar dat doe ik 3 dagen per week. En 2 dagen werk ik in mijn sportdystoniecentrum, dat inderdaad gericht is op het behandelen van sporters, maar met name ook mijn onderzoek doen. Ja. Het lijkt me zo wanhopig, het lijkt me zo vreselijk als je op je hoogtepunt blokkeert, als dat je carrière kost, als je ook een beetje afgaat voor al die kijkers, omdat je armen het ineens niet meer doet, dat de stress je gewoon uit het veld kan slaan. Het lijkt me een nachtmerrie, het lijkt me echt traumatisch. Ja, en dat is het ook. En dat is ook de reden waarom ik erin gedoken ben. Want we hebben natuurlijk heel veel enge, verschrikkelijke neurologische ziektes. Radio 3. ALS gaat over ALS. Dat is natuurlijk veel erger qua aandoening. Maar het zal maar jou overkomen als sporter. En het is jouw talent. En dan word je in één keer zo in je talent. Wat voor verhalen hoort u? Met name blij dat ze een neuroloog spreken die hun een beetje begrijpt. En dat bedoel ik niet eens zozeer de aandoening, maar die ook aandacht heeft voor de sport. En dus ik hoor verhalen op dat gebied. Maar ook hardlopers die ongelooflijk plezier hebben gehad in hun hardlopen, marathons lopen. En in één keer niet meer een marathon kunnen lopen. Dus die komen helemaal gefrustreerd aan. Kunnen ze dan nog wel een stukje lopen? Ja, 2 kilometer, 3 kilometer en dan begint het. En wat krijgen ze dan? Dan gaat de voet, die draait naar binnen of naar buiten, waardoor je niet meer kan lopen en dan raak je geblesseerd. En dan stop je maar met je favoriete hobby, je favoriete sport. En wat je dan ook hoort, is dat ze toch wel her en der tegen een muur aanlopen van onbegrip. Want niemand kent deze aandoening. Zou het bij iedere sport kunnen? Gebeurt het ook bij voetballers, ik noem maar wat? Denk het wel. Bij penalty nemen, dan niet bij het gewone voetballen. Niet pasen van links naar rechts, maar met name dat moment met veel stress, veel spanning, waar we het al eerder over hadden, maar ook een stilstaand moment waarbij de timing perfect moet zijn. Maar ja, dat is met name bij voetbal is het gissen. Maar zoals bij de zwabbervoet van Björn Nijenhuis, die daar echt gedegen onderzoek naar gedaan heeft, zie je het. Ik denk dat er zo'n 20 sporten wel te vinden zijn waar het bij voorkomt. We hadden het al over golf, maar ook tennis, badminton, pingpong. Zelfs jeu de boule, pétanque. Prachtig artikel van 2 Franse bloedfanatieke, waarschijnlijk Fransen die aan het pétanque zijn, waarbij ze hun bal niet meer weg kunnen gooien. Dus je zou toch denken dat is het meest relaxte wat er bestaat. Zo'n potje pétanque onder de platanen. Ja, absoluut. Maar wat denk je van golf? Dat je daar lekker buiten loopt tegen een balletje te slaan. En dan in één keer stress heb je overal. Nou, het is helder. Erik van Wensen, dank. Neuroloog van het Gelre ziekenhuis. Doet promotieonderzoek naar taakspecifieke dystonie bij sporters. We gaan door naar het bordeel. Eenzaam wordt in de donkere dagen voor kerst nog net iets zichtbaarder. En daardoor gaan sommige mensen op zoek naar gezelschap bij een sekswerker. Over deze rol van sekswerkers gaan we het hebben met Yvette Luurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf ook sekswerker ben je. Is dat echt de drukke tijd van het jaar? Het is een goede tijd om te werken. Ja. Een goede tijd, want veel aanloop, veel klandizie. En ook online is mijn eigen ervaring, en hoor ik van veel collega's, dat het een goede maand is. Ja, een goede maand. Maar zijn dat dan ook allemaal echt eenzame mensen? Vertellen ze dat ook? Nou, of willen ze even weg van de familie en hebben ze verder een prima leven, maar denken ze, goh, ja, ik ben gewoon geil. Misschien ook. Maar ik denk ook dat dat natuurlijk altijd speelt. Hè? Sekswerkers bieden een seksuele service aan, maar bieden daarnaast ook gewoon een hele persoonlijke service aan. Dus mensen die op woensdagmiddag in juli eenzaam zijn, die komen ook langs. Nee, dat snap ik. Maar ja, wij dachten dat het met de kerst, en dat blijkt ook wel zo te zijn, dat is zo'n feest waar enorm de nadruk wordt gelegd op allemaal leuk, gezellig met z'n allen en met de familie. En als je die dan helemaal niet hebt, dat je denkt, nou, ik heb ook wel behoefte aan wat contact. Ja. Op wat voor manier dan ook. Ja, precies. Nou ja, en ik denk dat dat inderdaad nu in deze tijd van het jaar gewoon meer opvalt. En ik denk dat niet in principe de grootste reden niet hoeft te zijn. Het is niet zo dat ze dat vertellen, dat soort verhalen. Oh, soms wel. Ja. Ja. Wat bespreken ze dan met je? Ja, van alles, hè? Nou ja, goed. Nou ja, het is stil. Of mijn moeder is overleden. Of, ze komen meer om te praten dan voor iets anders? Nee, ze komen ook om te praten. Oh ja, ja. Dat kan maar allebei. Helpt dat dan ook tegen de eenzaamheid? Dat denk ik wel. Ik denk dat persoonlijk contact en persoonlijke aandacht helpt. Ja, maar het is natuurlijk wel betaald. Of maakt het niet uit? Maar ja, dat is de psycholoog ook. Ja, ja, nee, precies. Nou ja, oké. En het hangt er denk ik ook een beetje vanaf wat voor soort klant je bent en wat voor soort service je zoekt. En of je daar dan ook de sekswerker bij kan vinden die dat voor je kan invullen. Ik denk dat er sekswerkers zijn die daar meer gespecialiseerd in zijn dan anderen. Je hebt een bijzondere rol, want je bent sekswerker, maar je hebt ook een documentaire reeks gemaakt over jouw gang dat beroep in. Mm-hmm. Je bent ook een soort belangenbehartiger, politica, want je hebt op de lijst bij bijeen gestaan. In die documentaire ga je op zoek naar de verschillende vormen. Dan weet je nog niet wat je wil doen. Mm-hmm. Escort, het raam of in een bordeel. Mm-hmm. Dan reken je voor dat je uiteindelijk netto in een seksclub 7,50 per uur verdient met sekswerk. Ik moet het wel een beetje nuanceren. Ja, dat kan. Ja. Ik vond het een laag bedrag namelijk. Ja, we zijn in de serie zijn we uitgegaan van... oké, als je de eerste keer gaat werken... wat ga je dan de eerste keer na je eerste klant... wat hou je dan over? Want dan moet je nog kosten terugverdienen. Precies, ik moest voor het bordeel moest ik een eind reizen. De belasting. Je betaalt natuurlijk belasting, maar je betaalt ook een gedeelte aan het bordeel. Als we dit hadden gedaan na 50, als we de balans hadden opgemaakt na 50 uur, had het er waarschijnlijk anders uitgezien. Maar onder de streep na een eerste uur hou je aan een bordeel minder over dan aan een uur. Kan je beter glazen spoelen in het café? Dat verdient beter. Ja, en ik moet er ook bij zeggen dat ik nog niet zo goed was in extra services aanbieden. Want daar kan je meer mee verdienen. Daar verdien je meer geld mee. Ja. Er is dit jaar best veel gebeurd, hè, op het gebied van sekswerk. Toch? Het is vaker in het nieuws geweest. Bijvoorbeeld, dat heb ik gehoord. Het was altijd heel lastig om bijvoorbeeld een zakelijke rekening te openen. Mm-hmm. Ik noem maar wat. En dat kon nu. Dat was echt in het nieuws. Dat was dan iets bijzonders. Ja, er is heel hard voor gewerkt. Ja. Door de Sekswerkalliantie Destigmatisering. Er is enorm gelobbyd. Er is enorm om de tafel gezeten met de bankenverenigingen in Nederland. En ook met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Want zagen die dat niet als werk dan? Nou, we hebben in Nederland de anti-witwas- en terrorisme-wetgeving. Mm-hmm. En daar zit een groot probleem rondom contanten. En we hebben een heel sterk sentiment over mensenhandel. En terecht, overigens. Maar die combinatie die maakt dat sekswerkers die zelfstandig werken... toch eigenlijk heel vaak als een risicovolle klant worden aangemerkt door de bank... En daarom en masse geweigerd worden. En er is nu door de overheid in overleg met de banken wel een soort van vastgesteld van sekswerkers zijn dat niet. Die betalen ook belasting, die werken gewoon. Nou ja, precies. En je kan makkelijker je belasting betalen als je gewoon een rekening hebt. Dus gaat dat komend jaar ervan komen? Ja, dat wordt, als het goed is, nu geïmplementeerd. Maar je had het ook over stigma, dat mensen toch altijd bezwaar maken tegen dat beroep. Ja. En de mensen die het uitvoeren. Ja. Ja, en dat heeft een heleboel redenen. Voornamelijk omdat het over seks gaat. En we vinden seks allemaal een beetje spannend. En dan ook nog eens over... de beroepsgroep bestaat voornamelijk uit mensen die zich identificeren als vrouw. Vrouwen die geld verdienen met seks... dat is van oudsher... Toch een taboe. Ja. Maar jij zei in die serie, het past zo goed bij me. Ik wil dit zo graag. Waarom past het zo goed bij je? Waarom is dit jouw beroep? Waarom is dit mijn beroep? Ik denk... Jouw beroepskeuze. Ja. Omdat... Ik vind seksualiteit gewoon een interessant onderwerp om mee te werken. En ik zie fysiek contact... vind ik niet per se vervelend. Ook niet met mensen die ik niet ken. En ik denk dat het is heel divers en het verdient goed en kan mijn eigen tijden bepalen. En daarnaast, en dat is wel wat ik op dit moment, het merendeel van mijn tijd gaat op dit moment wel naar belangenbehartiging. Omdat er gewoon, ik zie ook hoeveel onrecht ons wordt aangedaan. En daar is nog veel ruimte voor verbetering. Dus er valt altijd wat te doen. Ja. Afgelopen week heeft de klachtenbalie voor sekswerk ook een rapportage gemaakt van de meest voorkomende klachten en instanties, hè, waar de laatste 2 jaar over geklaagd werd. En jij bent ook een van de auteurs van dat rapport. Dus je schrijft ook nog. Ja, ik redactie in dit geval. Nou ja, oké. Maar goed, toen dacht ik, waar gaan die klachten dan over? Misschien kan je daar ook nog iets over zeggen. De klachtenbalie voor sekswerkers is een online platform waar sekswerkers kunnen klagen over instanties, maar ook wel terecht kunnen voor advies. En wat we vooral zien is veel klachten over... je kan heel specifiek klagen over instanties. Dus over gemeenten die het eigenlijk zelf ook niet weten wat de regels voor sekswerk zijn binnen hun gemeentegrens. Het onmogelijk maken voor sekswerkers om binnen hun gemeente legaal te werken. Politie toch wel heel dwars lijkt te liggen bij het doen van aangifte. Heel veel... Maar breed gezien zien we heel veel onprettige bejegening door instanties. Mensen bij banken, maar ook artsen. Artsen ook? Artsen ook, ja. Verbaast me wel. Ja, nou ja, mij niet. En wat deden die artsen? Wat voor klachten waren dat dan over die artsen? Onprettige bejegening. Ja, ja. Huisartsen die toch... een beetje raar doen over iemands werk. Of die op het moment dat je als sekswerker bij de huisarts komt met... ik wil graag hulp voor X. Dat er dan toch eigenlijk altijd naar het beroep wordt gekeken, waarbij het beroep een probleem als probleem wordt gezien. Ja. Dus er is nog een hoop te doen. Er is nog een hoop te doen. voorzie je beterschap? En, gaat het de goede kant op? Oh, dat is dubbel. Enerzijds ja, want we zitten hier nu eigenlijk best gemoedelijk over een onderwerp te praten. Ja. Anderzijds heeft de burgemeester van Amsterdam aangekondigd dat het erotisch centrum... Oh ja, dat is alweer een heel ander onderwerp. Ja, en dat baart mij wel zorgen. Dat we het... Ja, dat we sekswerk uit het straatbeeld willen halen. Ja. Met de gedachte dat het dan beter wordt, terwijl we weten dat hoe meer we het werk stigmatiseren, hoe minder rechten sekswerkers eigenlijk hebben. Nou, eerst de drukke kerstdagen voor de boeg en daarna weer verder met het activisme. Yvette Luurs, dank je wel. Zometeen zijn we bij u terug. Dan komt Eva Meijer, Depardieu, diepgevallen, Boven de Meulen en Koen Verbraak. Zijn taal houdt het tempo bij van de sport die hij verslaat. Hij kan dat als geen ander. Gio Lippens stopt als sportverslaggever. Hij komt. Als taalschat een bekroonde jeugdroman uit 1965. De wonderbenen van Umberto van Ton Oosterhuis. De top 2000 bestaat 25 jaar. Het aandeel Nederlandstalige liedjes is belangrijk toegenomen. Daarover radiomaker Hans Schiffers. René Appel bespreekt de derde voordracht voor Taalstaatmeester 2023. De Taalstaat, zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Geloof in geluk.

een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. NPO Radio 1. Max. Weekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houwelingen onze boeken spuitsneeuw van dienst. Bo, dat was groot nieuws natuurlijk. De PC Hoofdprijs is uitgereikt aan Astrid Lampe. Die is nog niet uitgereikt. Of toegekend. Ja, volgend jaar krijgt ze hem. Ja. En 1 keer in de 3 jaar is die voor poëzie. En dat is dus nu Astrid Lampe geworden. Verrassend wel, hè? Niet een grote naam, toch? Nee, ik ken haar zelf ook niet zo heel goed. Nee. Het enige wat ik weet dat haar gedichten over het algemeen niet makkelijk als niet makkelijk worden ervaren. Maar het is ook wel leuk dat de jury dan even iets kiest wat misschien net even anders is. Wat iets meer inspanning vergt. Wat heb je allemaal voor boeken bij je om 10:30? Nou, ik dacht het is bijna kerst, dus doe een lekker kerstblokje. Ja. Ik heb meegenomen Charlatan van Zadie Smith. Een beetje wel het boek van het jaar en ook heel erg een kerstvakantieboek, vind ik. En dan natuurlijk A Christmas Carol van Charles Dickens. Dat hoort er gewoon bij, hangt ook een beetje vast. Is dat opnieuw vertaald? Nee, maar ik dacht ik moet het meenemen, want het gaat over Dickens, dat Charlatan van Zadie Smith. Dus Ik gooi dat erin. Eens even kijken of dat nu nog leesbaar is. Phil Dickens kwam net ook al langs bij... Ja, zie je. Dus het haakt allemaal in elkaar met kerst. Alles. Dickens die altijd boven water. Die had een reis naar Amerika gemaakt. Ja, ik heb het gehoord. Ja. En tenslotte Mauk van Jan van Tortelboom. De winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs. Nou, dat is leuk. Allemaal rond 10:30. We gaan het verder in dit uur hebben over vaders met Koen Verbraak. Die heeft daar een nieuwe serie over gemaakt in de reeks In de Beste Families. Zometeen de eindeloos lange val van filmgod Gérard Depardieu. Maar we gaan het eerst hebben over het verstrijken van de tijd. Ja, want dat is het onderwerp van de nieuwe roman Dagen van Glas van Eva Meijer. Daarin voert de schrijver, filosoof en dichter 3 gezinsleden op. Tijdens verschillende periodes in hun leven zoeken de moeder, de vader en de dochter naar een manier om te leven. En daar zijn wij als lezer getuige van. Want, schrijft Meijer, door het raam van de tijd kun je de liefde helder zien. Helder en constant als een ster. En ernaast de dood, die er altijd al bij was. Goedemorgen, Eva Meijer. Goedemorgen. Het zijn meteen nog van die enorme thema's, hè? Toch? Ik denk dat dat ook de meest dramatische zin uit het boek is. Oké, nou ja. Die pas helemaal aan het einde langskomt. Ja. Nou ja, goed. We zitten toch ook een beetje in een soort einde, hè? Het einde van het jaar. De tijd van terugkijken is het ook, van reflectie misschien. Hoe was jouw afgelopen jaar eigenlijk? Nou, mijn eigen afgelopen jaar was tamelijk afschuwelijk. Want ik ben eigenlijk het hele jaar ziek geweest. Ik heb long-covid, gaat ondertussen gelukkig beter. Maar ik heb daardoor wel de tijd en ook de eenzaamheid, wat 2 van de thema's zijn uit het boek, dat ik nu steeds minder aanprijs eigenlijk voor de luisteraars. Het wordt ook nog leuk, luisteraars. Maar die heb ik eigenlijk zelf op een andere manier leren kennen dan daarvoor. Dus die sfeer waarin jij verkeerde van eenzaamheid, ziekte, verlamd zijn, die heeft zich vertaald naar het boek. Dat is. Nee, zo werkt het eigenlijk niet. Kijk, boeken zoeken mij uit. Ik ben geen schrijver die zichzelf als meester van het boek ziet. Of als hoe moet je dat zeggen? Iemand die in de cockpit zit en dingen bedenkt en opschrijft. Maar ik zie het altijd meer als verhalen die mij komen bezoeken. En het is mijn taak als schrijver om daar zo goed mogelijk recht aan te doen. En jij schrijft toch het boek? Jij bent toch een soort god die zegt niemand kucht zonder mijn toestemming. Want precies, ik ben hier de schrijver. Maar dat ben ik dus niet. En ik denk dat de boeken mij eigenlijk net zo goed vormen als ik de boeken. Ik schrijf al een tijd en ik maak ook ander werk. En ik ben ook columnist, hè? Ja, en dat is ook NRC. En dat is ook, dat vormt mij net zo goed. Dat is een soort wisselwerking. En in dit boek begon het eigenlijk met een iets wat mijzelf overkwam. Ik was in een vakantiehuisje in België. En ik zag ineens iemand tegenover me. Het was 's ochtends vroeg. Achter me scheen het licht. En het duurde een fractie van een seconde voordat ik begreep dat ik het zelf was in de spiegel. En dat werd het begin van het eerste hoofdstuk van het boek, waarin een vrouw eigenlijk getroffen wordt door haar spiegelbeeld. En het is onduidelijk of dat een bovennatuurlijke gedaante is in de spiegel, of dat het eerder een soort psychologische aanwezigheid is. Maar in elk geval heeft ze zich letterlijk tot zichzelf te verhouden. En dat deel schreef ik tijdens de eerste coronalockdown, waarin heel veel mensen eigenlijk op zichzelf werden teruggeworpen en werden gedwongen om hun leven te herzien. Hè? Want mensen zitten in de stroom van het leven. En zodra je ze daar uithaalt en tijd geeft, dan dringen ineens de existentiële vragen aan zich op. Dan moest je jezelf aankijken. Die vrouw, dat heb je als uitgangspunt genomen. Maar goed, die vrouw geeft je ook een man. En die vrouw geeft je ook een dochter. Precies, en dat was dus eigenlijk. En dat is dan hoe zo'n boek tot mij komt. Dan denk ik, oh god, ja, die dochter. Weet je, dat is een leuk en bijzonder personage. En die werd toen het tweede deel. En ja, want wat je doet, want mensen kennen het boek nog niet, dus ik leg het even heel kort uit. Wat je doet is dat je dus die drie mensen, die laat je eigenlijk zien op verschillende momenten in hun leven. En daardoor spring je door de tijd. Precies. En ik denk dat dat ook iets is wat we uit onze eigen ervaring kennen. Kijk, je maakt op elk moment in je leven een verhaal van je leven. En dan denk je, oh, zo en zo zit het. Dit is voor mij belangrijk. Deze personen zijn voor mij belangrijk. Maar op een ander punt in je leven, als er nieuwe dingen zijn gebeurd, of als er als je zelf iets overkomt, waardoor je gedwongen wordt om dingen te herzien, dan kan het hele verhaal er ineens weer anders uitzien. En uiteindelijk, en dat is voor een schrijver mooi, hè, want ik denk dat een roman, daar zal Bo het misschien straks ook over hebben als het over Charlatan gaat. Romans zijn natuurlijk bij uitstek het genre waarin je de tijd kan laten zien. Het verstrijken van de tijd, verhalen die waarvan we denken dat ze op een bepaalde manier in elkaar zitten en waarin ze dan toch weer anders in elkaar zitten. En in Dagen van Glas zie je, door met die personages mee te leven op verschillende punten in hun leven, eigenlijk ook het geheel. En dat is een beetje melancholisch. Ik denk ook dat het zijn van, als je schrijver bent, is een beetje een melancholisch beroep, hè? Want je zit erin, je zit in het leven. Maar je staat er ook altijd naast, omdat je moet schrijven over wat er is. Omdat je moet beschouwen. Maar deze mensen zijn volgens mij niet ongelukkig. Je hebt niet een ongelukkig gezin geschetst. Ze hebben niet reusachtige bergen van problemen waar ze niet uitkomen. Er zit een melancholie in. Ze worstelen met de tijd, elk op hun eigen manier. Maar ik zou niet zeggen dat ze droevig zijn of zo. Nee, en ik denk dat het ook dat de kunst daarin ook belangrijk is. Dus het zijn mensen die zich bewust zijn van de taal. En die ook, er zitten ook veel brieven in het boek. En er worden verhalen beschreven van andere schrijvers in het boek. En ik denk dat wij als mensen uiteindelijk allemaal steeds op zoek zijn naar wat je tegenover je eigen existentiële eenzaamheid kan zetten, hoe je betekenis geeft aan je leven. En dat doen deze personages ook. En dat is ook weer troostrijk. En ze raken elkaar soms en ze komen Nou, ze raken elkaar ook kwijt, vooral, vind ik. die man. Ja, maar nu zie je dus al dat er eigenlijk twee interpretaties zijn van het boek. En dat vind ik, dat is heel fijn aan romans. Hè? Ja. Dat elke lezer ook weer... Die vrouw die raakt enigszins geobsedeerd door haar eigen spiegelbeeld. Dus die is heel erg met zichzelf bezig. Die man... He, want het is dus een vrouw, een man en een dochter. Voor het geval mensen denken, waar gaat het ook weer over? Die man die houdt zich obsessief bezig met een correspondentie tussen twee schrijfsters. He, die niet bestaan. He. Ik dacht nog even, zouden die echt bestaan? Ik heb ze nog opgezocht, maar ze bestaan niet. He, en die twee schrijfsters die op elkaar decennia lang brieven schrijven... maar die zijn eigenlijk ook... die zitten ook niet helemaal goed op hun plek. Weet je? Want die zoeken ook naar manieren... het is een soort liefde tussen die schrijfsters... Hè, maar ze kunnen daar eigenlijk ook niet echt een soort vorm voor vinden. Nou. Dus iedereen is, laten we zeggen, toch ook weer heel erg met... of met zichzelf of met anderen bezig, maar niet met elkaar. Ja, maar dat is de vraag of ze daar geen vorm voor vinden. Want het is die correspondentie tussen de schrijfsters... is voor hun eigenlijk een manier om betekenis te geven aan het leven... om bij elkaar te komen. Kijk, heel veel van de verhalen die we onszelf en elkaar vertellen... over liefde, over een gelukkig leven, zijn ook maar verhalen. En dat... Je moet voor jezelf bepalen bijvoorbeeld wat liefde inhoudt... en wat waarde inhoudt. En ik denk dat voor deze personages... dat ze dat op een hele oprechte manier proberen te doen... los van de mal die al voor je klaar ligt in het leven. Van nou, dit wordt er van je verwacht. Je bent een vrouw, je wordt geboren in die en die tijd. Dus je moet zo en zo en zo doen. En het gaat ook over... in de roman zijn die schrijvers ook belangrijk... omdat hun... boeken op een bepaalde manier behandeld worden en gelezen worden. Het gaat ook over de positie van vrouwen in de tijd... die eigenlijk per generatie verandert. En daarin, ook dat is weer een soort verschuivend beeld. En dat zie je nu ook heel veel in de literatuur. Worden heel veel boeken van vrouwen herontdekt. Mensen gaan ze op een andere manier lezen met de kennis van deze tijd. Dus er zit ook iets hoopvols in... dat verstrijken van de tijd en iets treurigs. En ik denk dat heel veel mensen dat in deze tijd van het jaar ook voelen. Omdat dit natuurlijk een soort terugkijktijd is. Maar jij bent ook filosoof, hè? Dit zijn natuurlijk grote filosofische thema's. Het verstrijken van de tijd, het verhouden tot je omgeving... het ontdekken van jezelf. Heb je geprobeerd om grote theorieën van Foucault... ik noem maar iemand, erin te verwerken? Raakt dat elkaar, jouw filosofisch werk en je schrijverschap? Ja, het raakt elkaar zeker. Maar ik heb niet. Ik heb een boek geschreven dat heet Voorwaarts, alweer een tijdje terug, een roman. En daarin vertegenwoordigen de personages eigenlijk heel nadrukkelijk een bepaalde politieke stroming en een bepaald idee. En dat zit helemaal in het verhaal. En niemand heeft het verder ook uitgehaald. Maar misschien een paar mensen. Maar in dit boek heb ik dat niet zo gedaan. Maar tegelijkertijd zijn de personages wel. Beschouwen ze zelf ook op die manier het leven. En ik denk dat het in verhouding tot mijn andere romans... een boek is waarin veel wordt nagedacht. Maar op een... Kijk, de woorden zijn ook belangrijk. Ik hou niet zo van grote woorden. Dus daarom, we begonnen natuurlijk met een soort grote uitspraak... Ja. over de liefde en de dood. Maar die werkt alleen maar omdat de rest... van het boek juist eigenlijk subtiel en zachtjes is. En daarin helpt de taal ons ook om anderen te bereiken. En het mooie van het schrijven is dat je een boek schrijft... met je eigen achtergrond en dat daarna elke lezer daar zelf... met haar zijn hun achtergrond mee in gesprek gaat. En ik hoop dat, dat lezers dat met dit boek ook kunnen doen. Het is nu van de lezer, niet meer van de schrijver. Oké. Dankjewel, Eva Meijer. Het boek heet Dagen van Glas en het is een uitgave van Cossé. Gérard Depardieu, ooit de god van de Franse cinema... is deze week opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag. Een Spaanse journalist zegt dat de Franse acteur... haar tijdens een interview in 1995 heeft verkracht. Depardieu is korte tijd al meerdere keren beschuldigd... van seksueel wangedrag. En dit is het volgende hoofdstuk in de gestaag aanhoudende... maar immer voortschrijdende val van een filmicoon. Rudy Wester is schrijver en literair journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat echt op hoog niveau. Ik geloof dat Macron er ook al iets over gezegd heeft. Ja, dat gisteren. Dat vond ik buitengewoon interessant. Want hij vond het een laffe aanval op Depardieu. Maar hij zei ook, Depardieu maakt Frankrijk groots. Dus hij wilde helemaal niks van weten. In die zin dat er plannen zijn om hem het Légion d'honneur, wat natuurlijk de allerhoogste Franse onderscheiding is, en die Depardieu heeft gekregen in het verleden, die willen ze hem ontnemen. En daar is Macron erg op tegen. Het is een Frans icoon. Nou ja, we hoeven zijn prachtige films niet allemaal te noemen, maar Novecento, Cyrano de Bergerac. En natuurlijk Asterix en Obelix. Ja, ja. En Life of Pi in Amerika. Hij heeft natuurlijk toch ook Amerikaanse onderscheidingen gekregen. De Golden Globe, et cetera. Hij is overspoeld met onderscheidingen. Het is ook een heel groot acteur, vind ik, hoor. Maar mogen we dan na al die jaren ook gewoon hardop zeggen dat het vermoedelijk gewoon een enorme klootzak is? Klootzak. Nou, hij heeft zelf ingezonden na al deze beschuldigingen. Maar in 1980 heeft hij notabene op ons journaal van 8 uur, zullen we even zeggen, heeft hij toen al gezegd dat die vrouwen zat aan te randen. In 1980. Hij zei het zelf. Hij heeft dat zelf gezegd. Hij heeft het zelf gezegd. Dus, ja. Maar niemand die er toen over viel natuurlijk in 1980. En je hebt natuurlijk nu toch Me Too. Dus nu vallen er echt mensen over. En terecht. Hij wordt ook echt aangeklaagd. Die Spaanse is trouwens, dat was 1982. Dus dat is verjaard. Maar er zijn recentere aanklachten van aanranding, maar ook van dat hij vooral op de film zit en meisjes in een broek zat en noem alles maar op. Ik bedoel, geen aangenaam gedrag. Maar hij heeft zelf een brief geschreven in De Figaro 2 weken geleden, dat hij natuurlijk zelf ook wel weet dat het grof is en dat hij ontzettend grof gebekt ook is. Maar ja, dat hij dat alleen maar speelt, zegt hij, om de mensen te vermaken. Maar dit was ook heel lang, werd alles vergeven. Want iedereen zei, ach ja, het is onze bad boy, het is Depardieu. Ja. En dan had hij staan pissen in het gangpad van een vliegtuig. Ja. Omdat hij tijdens het landen niet naar de wc mocht. En dan ging hij erover opscheppen zelfs. Zo is dat. Nee, maar het is een ontzettend ongelikte beer natuurlijk. Daar is iedereen het over eens. Klootzak vind ik een beetje veel, maar een ongelikte beer is het absoluut. En bovendien, hij is altijd dronken. Hij drinkt 12 flessen wijn per dag. 12. Dus hij is dronken. 14, ja, echt waar. Dus 12? Echt flessen. Giga. Kortom, in dat vliegtuig was hij ook dronken. Maar ja, goed, dat vindt hij niet zo erg allemaal. Het is gewoon een ontzettend ongelikte beer. Hij heeft ook nog tijdens een bezoek aan Noord-Korea een opvallende uitspraak gedaan over vrouwen die paardrijden. Weet je, het is toch, ja, dat ze dat zo lekker vinden. Dat is net naar voren gekomen. Ja. Er was een paar beelden uit een film die van hem opgenomen is toen hij in Noord-Korea zat. Denk je, wat doet hij nou weer in Noord-Korea? En dan zit hij inderdaad naar paardrijdende meisjes te kijken. En nou ja, wat wel vaker gezegd wordt natuurlijk, van dames die paardrijden, daar worden ze opgewonden van. Dat riep hij dan ook gezellig. Of een 10-jarig Noord-Koreaans meisje dat op een paard voorbij rijdt. Vuurde die aan, zie je wel, en ze zit al lekker te krabben. Maar ik heb natuurlijk ook de televisieuitzendingen daarover bekeken. Zijn advocaten zeggen dat is een film die niet bedoeld was om uitgezonden te worden. Het was een privéopname, zullen we maar zeggen. En alles wat je zegt, dat is niet... ik bedoel, vrijheid van meningsuiting. Je kunt niet gepakt worden op iets wat je zegt. Hij is niet veroordeeld. Hij is nog lang niet veroordeeld, helemaal niet. Maar het is misschien eigenlijk al begonnen, die val, toen hij een Russisch paspoort kreeg. Ja, 2013. Ja. Want toen moest hij 75% belasting betalen in Frankrijk. En hij heeft iets van 230 miljoen of zo. Hij is natuurlijk heel erg rijk. En daar had hij geen zin in. Dus toen is hij naar Poetin gegaan. Hij is dikke vriendjes met Poetin. En is zelfs Russisch staatsburger geworden. En nou begreep ik dat niet alleen Macron voorlopig in bescherming neemt. Hè, een heleboel andere eerbewijzen zijn overigens al wel afgepakt, hè? begreep ik. Ja, nou, hij was eerder burger van België, dacht ik van België. Maar dat bleek een klein plaatsje in België te zijn. Maar nou ja. Oké. En hij, daar zal hij niet van wakker liggen, denk ik. Daar zal hij niet van wakker liggen. En hij was ook eerder burger van Quebec in Canada. Dat is hem ook afgepakt, inderdaad. Hij stond in het Wassenbeeldenmuseum in Parijs, Grévin. Dat is het Wassenbeeldenmuseum. Ja. Daar is zijn beeld al weggehaald. Ja. Kortom, die uitzendingen die ik gezien heb, natuurlijk de Franse uitzendingen, zeggen ook van hij is niet veroordeeld. Hij is niet veroordeeld, maar zijn sociale veroordeling, die is al wel natuurlijk. Wat zegt het over Frankrijk dat zo'n man zo lang toch in genade wordt aangenomen? Dat hij toch, dat mensen het eigenlijk ook een beetje grappig vinden, dat wangedrag? Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen, Franse mannen zijn in principe niet zo ontzettend grof gebekt als Gérard Depardieu. Ik bedoel, die zijn toch galanter. Gelukkig maar. Maar ze staan, ja, gelukkig wel, inderdaad. Maar ze staan toch wat anders ten opzichte van liefde en amoureuze verhoudingen dan in Nederland. Ik bedoel, een beetje getrouwde man heeft gewoon een maîtresse. En dat vinden Franse vrouwen ook allemaal prima. Dus ze staan er toch wat anders tegenover. Hebben zij ook een minnaar dan? Nee, zo werkt dat dus niet. Maar hij woont om de hoek van zijn werk, maar doet er elke dag anderhalf uur over. Ja. Ja. Wat een oudbollig grapje zeg, vreselijk. Nee, maar het is wel zo, ja. Maar het is wel zo, ja. Zijn familie neemt hem in bescherming. Ja. En die zegt hij is extreem bescheiden, fijngevoelig en zelfs preuts. Ja, dat vond ik ontzettend geestig. Dat was zijn dochter. Hij heeft twee zonen en twee dochters. En die dochter had een brief geschreven, ook een open brief in Le Journal du Dimanche. Waarin ze inderdaad dit zegt. En hij heeft dus een familie met kleinkinderen en weet ik wat. Hij is ook al sinds 2006 met een prachtige actrice ook, die veel jonger is dan hij natuurlijk. Maar al wel is dat sinds 2006. Dus er zijn verschillende kanten aan dat geheel. Of dat nou, het is een groot acteur, dus of hij dit nou allemaal speelt, daar zit heel Frankrijk mee. Speelt hij dit nou of is hij echt zo grof? En gaat dit nog iets betekenen voor zijn carrière? Hij was toch nog wel actief als acteur? Ja, nou, de laatste twee jaar, wat dat zeiden ze ook in de Franse debatprogramma's, is toch een beetje een has-been. Hij heeft de laatste twee jaar al niet meer in films gespeeld. En daarvoor ook hele slechte films, allemaal van die flauwe slechte romcoms. Films. Dus het is inderdaad al een neergaande lijn in zijn carrière. En ze hebben iets has-been en nu krijgt hij dit eroverheen. Dus zij noemden dat optreden in die film in Noord-Korea, die opgenomen is, dat noemen ze een autodestructie. Dus inderdaad, dat hij zichzelf zelf vernietigt met dat beeld dat hij nu uitstraalt. Nogmaals, die film was niet voor uitzending bedoeld. Nee. Dus dat is ergens gevonden. Heeft hij zelf al wel ook gereageerd? Alleen die familie maar, door zeggen dat hij zo preuts is. Ja, nou, hij heeft zelfs die ingezonden brief geschreven. Eigenlijk ben ik gewoon heel preuts en inkeurig en weet ik wat allemaal. Dus je weet het natuurlijk niet. Dat vind ik wel. Maar voorlopig, hij is aangeklaagd, maar nog zeker niet veroordeeld. Er zijn veel meer Franse, zeker acteurs ook, maar ook openbare nieuws of die televisieprogramma's presenteert, zoals Olivier Poivre d'Avor, die is ook aangeklaagd. Maar er is nog geen enkele man veroordeeld in Frankrijk vanwege seksuele overschrijding. Dus het is toch een andere. Het ligt daar toch anders, hè? Want toen dat MeToo begon, vonden veel Fransen dat publiekelijk ook gewoon een beetje gezeik. Ja, nou, Catherine Deneuve is nog in het geweer gekomen om te zeggen, ja. En het is zo, in Frankrijk wordt veel meer geflirt dan in Nederland. Wat ik buitengewoon leuk vind, moet ik zeggen. Ik bedoel, het is toch een andere benadering tussen mannen en vrouwen. En, maar flirten is leuk, maar iemand bespringen. Ja, tuurlijk, dat is wat anders. Dat geef ik ook meteen toe. En ja, en iemand moet ook niet in je broekje zitten natuurlijk. Maar dat gebeurde wel allemaal op de filmset. Dus er waren getuigen bij. Dat is het hele rare. Dus het is ook moeilijk om veroordeeld te worden natuurlijk, want het is jouw woord tegen het hare. Maar omdat hij dat allemaal op de filmset gedaan heeft, bij jonge actrices, zijn er misschien wel getuigen en die kunnen opgeroepen worden natuurlijk. Nou ja, als je bijvoorbeeld vergelijkt met hoe Bill Cosby wordt behandeld, hè? Dat is misschien een beetje vergelijkbare grootheden ook. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, en die is, weet ik eigenlijk niet, is hij al veroordeeld? Ja, zeker. Ja. Die zit levenslang vast. Maar ja, dat is Amerika, hè? Die heeft een andere moraal, preutere moraal dan in Frankrijk. Daar gaan ze toch wat anders met dit soort dingen om. Dus wat voorspel jij? Ik denk dat hij het Legion d'honneur wel houdt. En B, voorlopig ook niet veroordeeld wordt. Want de eerste aanklager is uit 1982. Die is net eentje overleden, dus dat kan al niet meer. En recentere aanklagenden hebben... Ik ben geabonneerd op Mediapart. Dat is een online Franse krant. En daarin las ik al 13 vrouwen die hem beschuldigden. Dus dat staat zwart op wit. Maar nogmaals, het moet bewezen worden... En zijn advocaten zeggen ook... ja, je kunt wel grof gebekt zijn en vreselijke dingen uitslaan... maar dat is nog weer wat anders natuurlijk... dan dat je schuldig bent aan verkrachting. Dus bewijs dat maar eens juridisch. Ik denk dat dat het punt wordt, dat het moeilijk te bewijzen is... en dat de publieke opinie misschien hem wel veroordeelt... en zeker de vrouwen, en terecht natuurlijk. Het is een neergaande lijn voor een groot acteur... en dat is wel heel erg jammer, de val van een icoon. Dankjewel, Rudy Wester, schrijver en literair journalist... over de val van filmicoon Gérard Depardieu. Is dit Robbie Williams en Kylie Minogue? Kids heet het nummer. Nou, we gaan naar de literatuur. Bo van Houwelingen, barst maar los. Welke boeken, nou, je hebt al gezegd welke boeken, maar met welke ga je beginnen? Ik ga beginnen met het lekkere, dikke kerstvakantieboek. Zadie Smith, Charlatan. Speelt zich in de 19e eeuw en dat vind ik sowieso heel... Ja, ik weet niet, de 19e eeuw aan zich wekt bij mij heel kerstige gevoelens op... met alle kostuums en rijtuigjes en beleefde gesprekjes en diners en zo. Dus ik vind dit heel erg kerstboek. Dus de 19e eeuw in Engeland, het was een tijd van grote sociale ongelijkheid. Ja, welke tijd niet, zou je kunnen zeggen, maar... En er waren veel veranderingen. Slavernij werd afgeschaft en de vakbonden werden opgericht voor de arbeiders. En vrouwen kwamen steeds meer bijeen om te praten over stemrecht. Duurde nog heel lang natuurlijk voordat ze het kregen, maar er werd wel veel over gepraat. Komt allemaal aan bod in deze roman. Hoofdpersonage is een vrouw uit die tijd, die echt geleefd heet, Eliza Touchet. En zij was de huishoudster en nicht van de schrijver William Ainsworth. Ook een schrijver die heeft bestaan, heeft heel veel boeken geschreven die we nu eigenlijk niet meer lezen, omdat ze gewoon niet zo heel erg goed zijn. Maar in die tijd was hij behoorlijk populaire schrijver. Hij verkocht bij tijd en wijle beter dan Dickens. Dat was een tijdgenoot en ook een vriend van hem. Maar die Eliza is zijn vaste meelezer. En zij vindt zijn boeken eigenlijk verschrikkelijk. Dat zegt ze niet tegen hem, want ze begrijpt ook wel... ja, van een vrouw als ik, gaat hij nooit kritiek aannemen. Überhaupt niet, maar al helemaal niet van een vrouw. Maar ze moest wel meelezen. Ze moest wel meelezen. En eigenlijk haar rol was om te zeggen... geweldig, je hebt zelf weer overtroffen. Maar ondertussen lezen wij natuurlijk haar gedachten over zijn werk. En die zijn echt dodelijk. Ze is heel filijn. En uit haar kritiek komt eigenlijk wel naar voren dat zij veel intelligenter is. Veel beter literair onderlegd is. En ook veel meer humor heeft. Ik zal even een zinnetje voorlezen van iets wat hij dan schrijft. Dat maakt meteen wel duidelijk met wat voor soort schrijver we te maken hebben. Dit komt dus uit een van zijn romans. Het weerlicht zette haar bleke gelaatstrekken in een helse gloed. Als die van de dood zelf. Haar bloed spoot gezwind uit de diepe wonden in haar lenden... en hij trachtte vergeefs de scharlakenvloed te stelpen. Nou ja, dat dan een hele roman door. En je begrijpt, dat is niet uit te houden. Nee. Niettemin zit die Ainsworth in een clubje met schrijvers... Die eigenlijk heel vaak bij elkaar komen om elkaars werk gewoon te prijzen... en heel veel port te drinken. En Eliza zit dan bij die avondjes. Die moet dat tot haar ergernis allemaal aanhoren en de port bijschenken natuurlijk. En eigenlijk is zij woedend dat zij... dat moet doen en niet zoals die mannen mag gaan en staan waar ze wil. Die schrijvers gaan te pas en te onpas. Gaan ze naar Italië om inspiratie op te doen en laten dan vrouw en kinderen achter. Nou ja, zij zou dat eigenlijk ook wel willen. Ze heeft eigenlijk ook schrijfambities. Maar ja, ze is een vrouw in die tijd, dus dan kan je eigenlijk niks. Ondertussen is er in het land een rechtszaak gaande die iedereen in zijn greep houdt. Dat is de zaak Tichborne. En het gaat over ene Lord Roger die beweert: ik ben de verloren gewaande zoon van een rijke familie en ik kom nu aanspraak maken op de erfenis. Er is overweldigend veel bewijs dat hij niet die lord is, maar eigenlijk een doodnormale slager uit een volksbuurt. En toch wil het merendeel van de mensen uit het volk geloven. Logisch, Hij spreekt de waarheid. En dat is inderdaad heel begrijpelijk, want hij is iemand die maling heeft aan de elite, die zelf bepaalt: dit is mijn verhaal. Ik ben dit. Geloof me. Ja. En dat is heel aantrekkelijk voor heel veel mensen die natuurlijk worden vastgepind op een bepaalde sociale, maatschappelijke klasse. En dat is een van de lijnen in het boek. Het gaat over veel meer dingen. Dat maakt het ook zo'n interessant boek, hoor. Je kan het echt helemaal uitpluizen. Maar een van de dingen is het verlangen naar vrijheid om te zijn wie je zou willen zijn. En dat zie je ook terug in een andere belangrijke lijn. Dat van de zwarte meneer Bogle, die eerst slaaf gemaakt is op Jamaica en later bediende in Engeland. Zijn levensloop krijg je ook te lezen. Heel erg mooi, indringend. En ook daaruit spreekt natuurlijk dat enorme verlangen naar gelijkheid en vrijheid. En je ziet dat terug. Dus bij Bogle, die dezelfde rechten wil als witte mensen. Je ziet het terug bij Eliza, die dezelfde vrijheid wil als mannen. Je ziet het bij die vermeende lord. Die wil dezelfde privileges als de mensen van adel. En zelfs de ongetalenteerde Ainsworth wil heel graag een goede schrijver zijn. Dus iedereen wil iets zijn wat hij eigenlijk door de maatschappij niet kan zijn. Dat is heel interessant, om dat soort dingen allemaal uit te pluizen. Maar ondertussen leest het ook gewoon als een lekker boek. Het gaat als een trein. En je krijgt allemaal heerlijke anekdotes te horen over schrijvers uit die tijd. Zo beschrijft Smith bijvoorbeeld dat zij Charles Dickens een roman van een exemplaar van A Christmas Carol aan die Eliza Touché geeft. En dat is ook echt gebeurd. Dat is dat boekje, dat exemplaar waarin staat voor mevrouw Touché. Dat is een aantal jaar geleden echt voor een recordbedrag geveild in Engeland. Dat toont ook wel aan dat Dickens daar nog steeds echt een hele grote populaire naam is. En dat was hij al tijdens zijn leven. Ik heb A Christmas Carol meegenomen, omdat het in Charlottetown daar ook zoveel over gaat. Toen dit uitkwam in 1843, verkocht Dickens daar meteen in één week 6.000 exemplaren van. Dat is echt ongekend. Een gemiddelde schrijver in Nederland verkoopt dat misschien in een jaar. Dan doe je het al goed. Dus het is echt heel veel. Nou, ik ken het verhaal natuurlijk wel. En ik denk dat de meeste mensen het verhaal kennen. Want het is ontelbaar vaak verfilmd. En musicals en theaterstukken, et cetera. Maar ik had nooit het origineel gelezen. Dat heb ik nu gedaan. En dit kan het je echt aanbevelen. Het staat toch wel? Het staat, ja. Het is prima. Je hebt het natuurlijk ook zo uit. Want het is niet zo heel dik. Het is 70 bladzijden of zo, denk ik. In tegenstelling tot andere boeken van Dickens. Ja, dus als je dan toch iets van Dickens wil lezen, kies dan dit. Het is extreem kerstig. Het is heel vermakelijk. Het gaat natuurlijk over Scrooge, de gemene geldwisselaar die tegen niemand aardig is en hij haat kerst. En dan wordt hij bezocht door 3 geesten en die brengen hem tot inkeer. Het is een sprookje eigenlijk. Hij betert zijn leven, ja, met ook een heel duidelijke moraal erin van wees goed voor anderen. Maar wat ik er heel mooi aan vind zijn eigenlijk de sfeerbeschrijvingen van Londen. Die Dickens heel lekker dik aanzet met dikke mist en zwarte bakstenen en nauwe steegjes en echt mysterieuze deuren. En aan de andere kant hele gezellige winkeltjes met lichtjes en uitgebreid gedekte tafels met opgestapelde brood en opgestapeld eten en hoge puddingen en kinderen spelen in de sneeuw. Nou, je kan je heel goed voorstellen hoeveel plezier filmmakers hebben gehad bij het verfilmen van zo'n verhaal. Je kon gewoon helemaal losgaan als decorbouwer of setdresser. Niks was te gek. En ik denk eigenlijk dat de manier waarop kerst wordt weergegeven in films, dat misschien wel heel erg veel met dit verhaal van Dickens te maken heeft. Dat echt een soort handboek is van zo ziet kerst eruit. En op die manier heeft Dickens ons dus ook weer beïnvloed met ja, hoe zien wij kerst voor ons? En dat is inderdaad altijd die uitbundig gedekte tafel en altijd maar dat verlangen naar een witte kerst. En die sneeuw. En ja, precies. Zelfs wij hebben op de webcam, we worden af en toe leuke precies, ja, vlogjes. We krijgen nooit meer een witte kerst, maar we zullen er altijd nog naar verlangen. Ik moest ook denken aan die enorme soesjesstoren die elk jaar weer in de allerhande staat, die nooit iemand gaat maken, want dat is gewoon onmogelijk. Maar dat opgestapelde eten, dat komt in Dickens ook de hele tijd terug. Dat is blijkbaar iets heel kerst. Dat is een kerstboom ook. Ja. Dat is een soort het is het ultieme kerstverhaal, toch? Ja, het is echt het ultieme kerstverhaal. En het is heel veel sfeer in dat boek. Voor degene die even helemaal geen zin heeft in kerstsfeer, dat kan. Die zijn er ook, hè? Dat mag, ja. Of als je al te veel kerstsfeer hebt gehad. Ja. Een warme aanbeveling voor Mauk van Jan van Tortelboom. Heeft dit jaar de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen. En terecht, het is echt een heel sterk boek. Maar, zeg ik er ook maar meteen even eerlijk bij, het is geen vrolijk boek. Het is een heel loodzwaar boek. Ik ken dit niet, maar ik heb wel eerder een boek van hem gelezen. Dat was ook mooi, maar ook droevig. Ja. Dat klopt. Zijn oeuvre gaat veel over, vooral dode moeders. Ja, verlies. Het gaat over Mauk, een oude, zieke, verbitterde man. Eigenlijk een soort Scrooge, moest ik ook een beetje aan denken. En hij blikt terug op zijn verschrikkelijke jeugd, waarin hij verschrikkelijk werd mishandeld door zijn vader. En er zit dus heel veel pijn en verdriet in. Maar dit alles is wel in een heel sterke stijl gevangen. Je krijgt tijdens het lezen, word je echt gewurgd eigenlijk door een onheimisch gevoel van die vader, wat hij precies doet met dat kleine jongetje, dat weet je niet precies, maar het is wel iets gruwelijks. En dan gebeurt er iets heel ergs met die moeder. En wat er precies gebeurt, dat weet je ook niet, maar het is vreselijk. En dan heeft de plaatselijke jager heeft er ook nog iets mee te maken. En dat is ook niet helemaal pluis. Dus ja, heel veel is onduidelijk, maar wel heel grimmig in het boek. En één ding is zeker, dat de kerstsfeer is gewoon weg met het lezen van dit boek. Er staat wel een heel gezellig marentakje op de kaft. Normaal gesproken kussen mensen elkaar als ze daaronder staan. Maar in dit boek is dit takje echt een brenger van onheil. Desalniettemin kan ik je toch aanbevelen. Het is een heel sterk, hele mooie roman. Dus als je even een soort break wil van alle gezelligheid, ga ergens in een donker hoekje zitten met. Toch, maar vroeg me wel af, dat dit boek van Torslom heeft die grote prijs gekregen. Maar ik heb het bijvoorbeeld niet teruggezien op de CPMB. Normaal doet zo'n prijs wel wat voor de verkoop van een boek. Dat valt bij dit boek heel erg tegen. Ik denk dus ook dat het komt omdat het niet een vrolijk boek is. Misschien hebben mensen daar aan het eind van het jaar, wat toch al een rotjaar was, gewoon zin in wat vrolijkers. Het boek springt ook niet meteen naar voren als iets van, hé, dat pak ik op, denk ik. Dus helaas. Ik hoop het onterecht. Ja. Mensen zouden het wel moeten lezen. Hoeft leuk te zijn, vrolijk te zijn. Nee. En jou zal het zeker niet liggen. Als mensen trouwens die titels nog even. Jij bent klaar, hè? Je weet het soms niet. Na willen lezen, kunnen ze altijd terecht op NPO Radio 1. /nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina, twitteren, dat mag ook met de hashtag nieuwsweekend. Volgende week ben je er ook, hè? Ja, gezellig. Dan hebben wij weer onze jaarlijkse trio van boekbesprekers. Hè? Jij bent er dit jaar bij, omdat Onno Blom nog steeds bezig is met een boek. Ja. Met zijn vader dus, die kan nog even geen andere boeken lezen. Het is weer uitgesteld, hoorde ik. Het is weer uitgesteld. Nou ja, ik dacht, misschien zijn er wel eens luisteraars die denken, hey, we hebben Onno eigenlijk nooit meer gehoord, maar die is dus Aan het werk. Die is hard aan het werk, wij hopen dat we hem nog een keer weer terugzien. Maar goed, jij komt dus volgende week. En ook Liedewij de Paris en Jeroen Vullings. En dan gaan jullie een beetje terugblikken, hè, op het afgelopen jaar. Wat voor literaire jaar het was. Ja. We hopen dat jullie een beetje uit elkaar kunnen houden. Nee, ze vliegen elkaar altijd in de haren. Ik heb het gehoord. Ja. Ik bereid me voor. Ja. Dat vind ik juist ook wel weer grappig. En een beetje vooruitblikken op volgend jaar. Leuk. Goed, dat is allemaal volgende week. Dank je wel. En we gaan het hebben met Koen de Verbraak over vaders. Ja, Goedemorgen, Koen. Ja. De vader, ik zag jou kijken, want dit boek Mauk gaat dus ook over een vader. Niet zo'n leuke vader. Ik heb het niet gelezen, dus ik kan er niet zoveel over zeggen. Nee. Dat is ook niet de bedoeling, maar ik dacht, het is een mooie brug. Ja, zeker. Naar waar jij het mee bezig hebt gehouden, namelijk met vaders. En wat vaderschap inhoudt. Ja. En of vader altijd een voorbeeld is, of juist helemaal niet. Zoals deze vader die zijn kind dus kennelijk op een of andere manier mishandelt. Ja. En hoe dat verandert in de loop der jaren. Je hebt een nieuwe reeks gemaakt van je serie In de Beste Families. Ja, klopt. En is er geen toeval, denk ik, dat rond de kerst wordt uitgezonden, of wel? Nou, is toch kerst, een beetje familieachtige toestand. Ja, kerst gaat natuurlijk toch altijd heeft inderdaad met familie te maken, of met geen familie om je heen hebben. En dus ik ben heel blij dat het nu weer is geprogrammeerd. Maar daar heb je als maker geen invloed op. En het is dus gewoon iedere dag dan, hè? Ja, het is begint maandag en dan 5 dagen achter elkaar, om 9:45. Je hebt ook al je is met moeders bezig gehouden. Is vaders lastiger? Het was veel moeilijker om vaders te vinden. Gek genoeg. Bij de moeders ging dat best wel vlot. Moeders wilden best wel praten over moeder zijn. Hoe ga je, hoe voed je kinderen op? Maar ik merkte, en onze researchers merkten dat ook, dat mannen toch de neiging hebben om te denken, ja, ik wil dat wel aan jou vertellen, maar niet op televisie. En ik ga zeker niet over de problemen praten met mijn vader of met daar leek, een taboe is misschien een groot woord, maar ik merkte dat ze zich geremd voelden. Maar die vaders die je gevonden hebt, is dat omdat het mannen zijn? Waar ligt het aan? Ja, dat zou bijna de conclusie moeten zijn. Dat ze dan denken van, ik ga mijzelf niet kwetsbaar maken op de televisie. Ik ben niet gek. Maar de vaders die jij gevonden hebt, Koen, die vind ik juist extreem. Ik heb 3 afleveringen gezien, dus niet alles. Oh, wat goed. Die vind ik echt heel openhartig. Ja, die zijn heel openhartig. Want als we er dan eenmaal zitten en je hebt een gesprek, dan komt er ook iets. We hebben ze natuurlijk ook een beetje op uitgezocht. Ja, dat ze een verhaal hebben. Ja. Maar ik vond dat iedereen wel echt het achterste van zijn tong liet zien. Nou, en de tranen ook. Ja, zeker. Het is, denk ik, van de 3 series van In de Beste Families, van eerst was het Broers en Zussen, is dit de meest geladen van de 3. Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar was het ook, heb je ook nog aan je eigen vader gedacht? Tuurlijk. Die leeft gelukkig nog. Die is 92. Oh. En, is die goed? Die relatie? Is die wel goed? Ja, ik kan het heel goed met mijn vader vinden. Maar mijn vader is wel een vader van een oudere generatie. Mijn vader die was 's morgens vroeg naar zijn werk en die kwam 's avonds om 6:00 thuis. En dan aten we. en dan was die weer, ging hij weer werken. Ja. Dus dat is toch een ander contact dan ik bijvoorbeeld met mijn zoon heb. Ja, je hebt een zoon van 16. Ik dacht, ik had Koen eigenlijk wel willen interviewen over zijn vader en over zijn vaderrol. Nou, dat was misschien wel interessant geweest. Ja. Maar goed, journalist, zitten bekende mensen bij. En ook, onbekende. En onbekende. Journalist Frenk den Nederland, ja, ik ken hem toevallig wel. Hij werkte bij het Parool. Dat vond ik een hele ontroerende gesprek. Hè? Met zijn dochter is hij daar, hè? Ja, hij vertelt hier, en jij vraagt ook al die mensen naar hun eigen vader, hij vertelt hier hoe groot de impact van jeugdherinneringen kunnen zijn. Ja, het had een rare sadistische neiging. Want ik kan me herinneren dat we, dat is ook een van mijn vroegste jeugdherinneringen, wij gingen op zondag altijd naar de duinen, of naar het bos, gingen we wandelen. Dit was meestal met gezin, maar ook wel eens met mij alleen. En ik weet dat we in de duinen liepen en op een gegeven moment was hij weg. Dus ik is, op een gegeven moment, papa, papa. Ik raakte een beetje in paniek. En dan kwam hij achter een boom vandaan en zei hij, was je bang, jongen? Was je bang? Dat vond hij dan leuk. Of dat we gingen wandelen en dan zei hij, kijk. Zeg ik, wat is er? Ja, loop maar naar de draad toe. Het was dan prikkeldraad. Oh ja. Kijk maar. En pakte ik dat beet. Dat was schrikdraad. Vond hij ook leuk. En waarom deed hij dat, denk je? Ja, een raar gevoel voor humor. Het gekke is, dit is natuurlijk een gemene vader, een sadistische vader, die dan een fantastische opa blijkt later. Ja, grappig is dat, hè? Ja. En dat hij toch die vader enorm mist. Want dat is een van de terugkerende vragen. Wat verandert er als je vader er niet meer is? Ja. Is een mooie vraag. Dat biedt ook een kapstok voor heel veel verhalen. Maar deze man mist die vader nog bijna dagelijks. Ja, en het interessante is ook dat hij vertelt dat hij meer contact en liefde voelde met zijn moeder. Maar hij is zelf zijn vrouw verloren vorig jaar, Frenk. En hij zei, nu realiseer ik me wat mijn vader, toen mijn moeder niet meer leefde, moet hebben doorgemaakt. Alleen in dat grote huis. Ja, maar luister, dit is toch gewoon een ontzettende lul, deze vader. Ik bedoel, ik snap niet dat hij dan nog zegt, een gevoel voor humor. Denk als je kind gewoon laat grijpen in elektriciteitsdraad. Ja, en aan de andere kant stonden daar ook alweer goede momenten tegenover. Maar dit soort vaders bestaan gewoon, Mieke. Ja. Maar ik vind het wel interessant wat een vader anders is dan een moeder. Dus de moeder, daar kom je uit, dus daar heb je van nature een band mee. Die vader introduceert zich kort na geboorte. Die zegt, dan ben ik waarschijnlijk de vader. Ja. Dus dat is meteen al een andere relatie. Zeker, en dat betekent dus ook, kijk, die moeder, wat je zegt, mijn moeder zegt altijd heel mooi, ik heb je 9 maanden onder mijn hart gedragen. Dus dat geeft al aan, weet je, daar zit al een hele laag in. En bij een vader, je kunt ook, het is maar helemaal de vraag welke rol die vader aanneemt. Die moet dat zelf vormgeven, die rol. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar dat is wel een interessante theorie. Maar, maar uiteindelijk is die vader, blijkt in die serie, heel belangrijk. En vaak postuum nog iets meer dan bij leven soms. Ja, kijk, bij mensen die dood zijn, die hebben de eigenschap dat ze de onhebbelijke eigenschap dat je niet meer met ze in gesprek kan. En dan opeens voel je wat je mist. Maar vaders hebben, die zijn of een rol, die zijn heel vaak een rolmodel, ook van hoe je niet wil zijn. En dat geldt voor de vrouw, voor de dochter, maar ook, voor de jongen. Ja. We hebben nog één fragment, zodat mensen een beetje een indruk krijgen. Orville Breveld. Ja. Die wilde eigenlijk zijn eigen zoon radicaal anders opvoeden. Zelf had hij eigenlijk een afwezige vader. En nu dat zelf dan vader is, merkt hij dat zijn zoon hem als een superheld zag. En dat ging dan ook wel eens mis. Luister maar. Ik ben met oma een keer naar het bos gegaan. Aha. En dat was in het kooi. Wij gingen best wel vaak naar het bos. Maar toen was ik mijn auto kwijt. Je auto kwijt? Ik zie waar ik mijn auto had geparkeerd. Dus wij hebben echt 3 uur lang rondgelopen. Ja. En toen was hij nog best wel klein. En toen weet ik nog wat ik allemaal moest verzinnen om hem bezig te houden, dat hij niet in paniek raakte. Want ik was eigenlijk ook in paniek. En je ging niet zeggen, papa weet niet meer waar de auto staat. Nee, maar die tocht, daar herinnert hij mij nog wel eens aan. Oh, dat hij dat heel bijzonder vond. Ja. Omdat hij vertrouwde op de veiligheid bij mij. Zeg papa maar. Weet de weg wel. Papa weet de weg wel. Ik wist het helemaal niet. Maar dat is natuurlijk ook de rol van een vader, dat je een soort zekerheid geeft. Hè? Ja. Ja, dit herken ik heel erg, dat beschermende. Dat had mijn vader ook. Ik zat net te denken, ik vond het vroeger als klein jongetje altijd eng als het heel hard stormde. Maar als mijn vader thuis was, stormde het altijd minder hard. Dus papa was de grote beschermer. Ja, dat was een beschermer, ja. Ja, zo voelde dat. Veel van die vaders zijn, denk ik, om die reden ook onzeker over hun vaderschap. Er hangt veel meer onzekerheid omheen dan om het moederschap, heb ik de indruk. Ja, ook omdat je natuurlijk er geen gebruiksaanwijzing bij krijgt als je begint als vader. Hè? Wat, ik weet nog dat mijn zoontje dat net geboren was. Dat geldt voor moeders ook, dan krijg je ook geen gebruiksaanwijzing. Ja, maar die hebben natuurlijk wel dat kind bij zich gevoeld. En op het moment dat je als vader dat kind in je handen hebt, is het toch dat je denkt, nou, dit is hem dus. En ik vond het in het begin ook best wel moeilijk toen Tobias net geboren was. Dat ik dacht, hoe doe ik dat nou? Hoe verschoon ik een luier? Ik weet nog dat mijn zus die woonde toen bij even een weekje bij mij in huis, als een soort kraamhulp. En die zei ook, je droeg hem alsof je een taart droeg. Weet je, dat was bijvoorbeeld iets, dat had ik helemaal niet van nature. Daar moest ik gewoon even aan wennen, van hoe draag je een kindje. Je moet het leren, maar je moet ook een soort superheld zijn. Papa is een superheld en dat zo voelt papa zich helemaal niet. En het grappige is, dat krijg je behoorlijk snel voor jongetjes, mee. Denk ik. Jongen, bij je zoon krijg je dat mee, maar je merkt ook op een gegeven moment, om een raadselachtige reden, dat in één keer begint dat voor je ogen af te brokkelen. En dan ben je binnen vrij korte tijd van held een soort sukkel geworden wel. Ja, op een mooie Pinksterdag. Ja, gaat daar ook over. Hè? Ja, vader is een nul, vader is er enkel en alleen maar voor de cent. En dan merk ik bij mijn zoon ook dat hij op een gegeven moment. Ben je misschien nog wel een voorbeeld, maar ook een voorbeeld van. Nou ja, hoe hij dat niet wil doen. Maar heb je tijdens het maken van die serie nog. Enorme verrassingen beleefd? Ik heb vooral heel veel nagedacht over mijn eigen vaderschap. Ja? En over mijn relatie met mijn vader. Dus dat is wel iets waar je. En dat je denkt, nou, er zijn heel veel dingen die ik herken, die mensen vertellen. Maar ook. Inderdaad, het verschil dat je zelf eigenlijk een hele andere vader bent voor jouw kind, althans hoop te zijn, dan ik mijn eigen vader heb ervaren. Mijn vader is een ontzettend goede vader. Maar. Ik geef mijn vader bijvoorbeeld een hand. Dat is toch een ander. Terwijl Tobias, die omhelst mij als hij mij ziet. Zeg je ook u tegen je vader? Ik zeg u, ja. Ja. En dat doen denk ik ook niet zo heel veel kinderen meer. Hè? Nee, maar dat ben ik van jongs af aan gewend. Ja, ik deed het ook altijd. Mijn ouders leven niet meer. Maar ik heb altijd u gezegd. Vonden veel mensen toch in mijn omgeving vonden dat raar. Ja, en dat merk ik ook wel. Maar bijvoorbeeld mijn zussen zeiden ook heel lang u. En die zeiden op een gegeven moment, nou willen we je zeggen. Maar toen was ik al 15 of 16 en dacht ik, ja, dat ga ik niet doen. Ik bedoel, ik heb altijd u gezegd, dus dat doe ik ook. Ja. Ja. Ze krijgen het allemaal wel voor de kiezen in de serie. Er zijn ziektes, sterfgevallen, grote levensgebeurtenissen, scheidingen. Het leven zelf, hè? Het leven zelf, maar dat is eigenlijk niet zo'n heel opwekkend beeld. Want mensen worden ziek, takelen af, gaan dood. Ja, aan de andere kant is het denk ik voor mijn gevoel geen deprimerende serie. Want je ziet ook hoe al die mensen zich staande hebben gehouden. En ook wat hun band met hun zoon of dochter daarin heeft betekend. Dat vind ik er ook mooi aan. Want die band Nederlander wordt belangrijk op zulke momenten. Ja, en bijvoorbeeld Frank de Nederlander, Hemmeke zei het al, die verliest zijn vrouw. Maar zijn dochter vertelt dan ook hoe zwaar dat was. Maar ook hoe hun band zich weer heeft verdiept. Dus dat is ook alweer iets waar je van op kan veren. Tenminste, voor mijn gevoel. Ja. En er was ook nog een hele leuke vader die met een groot gezin, 6 kinderen geloof ik, die dus allemaal bij elkaar blijven wonen. Allemaal op één erf blijven wonen. Ze hebben allemaal hun eigen huishouden, maar ze wonen nog bij elkaar. En dat je denkt, jeetje, die zien elkaar elke dag. En dan gaan ze ook nog als vakanties kijken of ze dat met elkaar kunnen vieren, ergens in een huisje. Ja, dat vind ik ook wel weer fascinerend. Maar die man had al die kinderen dus eindeloos getraind in verschrikkelijke tochten. In IJsland survival tochten in Schotland en zo. Maar er zit bijvoorbeeld ook een vader in die vlak voordat hij trouwde, of eigenlijk altijd al wist dat hij op mannen viel. Want toen kwam hij een vrouw tegen. Daar stichtte hij gezin mee. En 25 jaar zat hij gewoon in de kast. Ja, dat weet ik, want ik zei, ik heb er 3 gezien. Maar er was een soort kleine voorafje dan voor de volgende. Ja. En daar hoorde ik die dochter zeggen dat ze dus die vader had betrapt. Ja, die zat te kijken naar blote mannen. En dat ze op die manier achter was gekomen. Ja. Het was 2 weken voor, hij werd ontmaskerd 2 weken voor hun 25-jarig huwelijksfeest. Dus dat is natuurlijk, en dat hebben ze maar door laten gaan. En dan ben jij benieuwd wat dat doet voor die vader-dochterrelatie? Dat zij daarachter komt. Ja, want zij heeft natuurlijk opeens. Haar hele beeld van haar vader veranderde natuurlijk. Het was altijd een afwezige vader waar ze nooit meedeed met het gezin. Ja, en waarom? Ja, dat kunnen we nou. Die man was ongelukkig. Die dacht aan mannen. En die was eigenlijk helemaal niet thuis. Die kon niet zijn wie die zou willen zijn. Precies, exact. Ja. Dus misschien wordt het wel een leukere vader als die is wie die. Ze hadden nu een hele leuke band. Eindelijk waren ze vader en dochter geworden. Dat is ook alweer mooi. Ja. Doordat die man zichzelf had gevonden. En veel vaders die hopen ook een kind te creëren in hun evenbeeld. Of wat ze zelf nooit konden worden, moet die zoon dan worden. En dat lukt nooit. Dat vind ik ook heel grappig. Dat is altijd pijnlijk. Daar kennen we natuurlijk de voorbeelden wel van. En omgekeerd ook. De vader die het heeft gemaakt, een hele goede voetballer is. En de zoon die dat minder niet heeft gehaald. Wie had je graag willen hebben, Koen? Nou, ik heb eigenlijk wel toch wel de mensen gekregen die ik graag wilde. Ja. Ook omdat ik hele goede researchers had. En dat heeft allemaal wel geholpen. Koning Willem-Alexander. Wie ik ook bijvoorbeeld heel erg leuk vind, is Diederik van Vleuten met zijn zoon. Ja. Dat is ook een heel mooi duo. Dus er zitten hele mooie duo's in. We kunnen ze niet allemaal behandelen. Nee. Mensen moeten zelf maar kijken. Die nieuwe reeks van Koen gaat dus over vaders vanaf komende maandag te zien. Een week lang elke avond rond 21:15 bij de NTR op NPO 2. Ja. Dankjewel, Koen Verbraak. Het zit erop. Zometeen gaat Margriet Vromans verder, want die presenteert vandaag De Taalstaat. Dag. Samen Max. NPO Radio 1. Het is Mathieu van der Poel die wereldkampioen wordt. 2023 was ook op de radio een bijzonder jaar. Ik denk dat jij gewoon een beetje in de war bent, Timo. Omdat ik homo ben? Soms was het indrukwekkend. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het wel gaat. De pijn is niet normaal groot. Soms grappig. Een limiet aan het aantal tweets. Soms gewoon opvallend. Ja, maar ik moet wel een lijn voelen, dan kan ik goed antwoorden. Geef maar mij over, dan komt die lijn vanzelf. Okay. Of ingewikkeld. Ik ga sterven. Ik schrik er vreselijk van wat je zegt. De perstribune presenteert het radiomoment van 2023. Bedankt u, luisteraars, namens Jelly Brouwer. Morgenmiddag van 4 tot 6. Dit is wat ik gewoon wilde horen, pap. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten. Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtmast! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. NPO Radio 1.